Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Braziliaanse stad São Paulo hebben meer dan 100.000 mensen hun steun betuigd aan president Bolsonaro. Ook in andere Braziliaanse steden werd gedemonstreerd voor, maar ook tegen Bolsonaro. Met de manifestaties wilde de president laten zien dat hij nog altijd populair is, ondanks crisis en schandalen waarin hij verwikkeld is. In een toespraak in São Paulo haalde Bolsonaro opnieuw uit naar het Hoge Rechtshof, waarmee hij al lange tijd overhoop ligt. En noemde een van de opperrechters tuig en zei dat hij uitspraken van die rechter zal negeren. Gevreesd werd dat het protest zou uitlopen op een bestorming van het Hoge Rechtshof, maar tot nu toe is alles redelijk vreedzaam verlopen. Voor het eerst sinds de machtsovername in Afghanistan heeft de hoogste leider van de Taliban van zich laten horen. Haibatullah Akhundzada zegt in een verklaring dat de Afghanen bestuurd zullen worden volgens de regels van de sharia. De nieuwe regering zal zich volgens hem aan internationale afspraken houden, zolang die niet strijdig zijn met de islamitische wetgeving. Akhundzada is sinds 2016 de hoogste leider van de Taliban, maar voor de buitenwereld is die vrij onzichtbaar. Hij maakt geen deel uit van de overgangsregering die afgelopen dag bekend werd gemaakt. Die wordt geleid door Mullah Akhund, die bij de VN bekend staat als terrorist. Bondscoach Louis van Gaal zegt dat het Nederlands elftal de afgelopen avond een grote prestatie heeft geleverd door met 6-1 te winnen van Turkije. We hebben een grote stap gezet naar het WK, zei van Gaal. Hij typeert de wedstrijd tegen Turkije als totale pressie 90 minuten lang. Wel vindt de bondscoach dat het elftal niet altijd zorgvuldig genoeg was, waardoor bijvoorbeeld in de laatste minuut nog het enige tegendoelpunt viel. Het weer. Het is een rustige nacht, minima tussen 11 en 13 graden. Overdag vrij zonnig. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Het is 3 uur geweest. Je luistert naar Focus, het wetenschapsprogramma van NPO Radio 1. Tot 4 uur hoor je hier weer de beste audiowerken die onze zender te bieden heeft. Vannacht gaan we de hele wereld over en we beginnen in Oekraïne. De oorlog in de Oost-Oekraïnse regio Donbas wordt wel eens een vergeten conflict genoemd. Zelfs in hoofdstad Kiev zijn ze er nauwelijks mee bezig. Maar er vinden al 7 jaar lang dagelijks beschietingen plaats tussen het leger en door Rusland gesteunde gewapende milities. In de hoofdstad moet een expositie de inwoners herinneren aan het conflict. Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen nam voor Bureau Buitenland een bezoekje bij de expositie, maar bezocht eerst de Donbas zelf. Stap uit. Het is hartstikke warm in de Donbas. Het is een dorp met een paar huizen bij elkaar. Ik denk een stuk of 5. En hier zit een meisje in een metalen badkuip. Mijn moeder zit op een bankje ernaast. Ik kijk zo. Sofia. Sofia. Hoort je in priat, no? Sofia. Ze komt het badje uit. Het is kolke lid. Chotiri. 5 будет. 19 дней. Over 19 nachtjes wordt ze 5 jaar oud. Ze is nu 4 jaar oud. En dit is een plaats vlakbij de frontlinie. Linia fronta is dit, hè? Ja, dit is linia fronta. En is dit u nas staat. 500 meter hier vandaan is het frontlinie. En do you hear some shooting? Ночью сегодня было очень сильно громко. Выстрелы с тяжелой. De afgelopen nacht werd er geschoten, ondanks de wapenstilstand, ondanks dat het eigenlijk aan de hele frontlinie heel erg rustig is. Wat als er geschoten wordt? Wat doet u dan met Sofia? Hoe maakt u haar rustig? Eerst grijpt ze naar haar knuffel en dan springt ze bovenop me. Ik zeg dan, joh, dit is niet schieten, dit is misschien wel gewoon onweer. Is het mogelijk om haar kalm te maken als u zelf niet kalm bent? We doen alsof we kalm zijn. We proberen niet te laten zien dat we bang zijn. Van de Donbas ga ik 500 kilometer naar het westen, naar de hoofdstad Kiev. Daar is een bijzondere expositie. Ik zie een zaal vol met glazen kastjes. Het lijkt een soort heiligdom. En in die glazen kastjes zijn allemaal voorwerpen te zien. Voorwerpen die je eigenlijk niet bij elkaar zou verwachten en die op het eerste gezicht ook weinig zeggen. Ik zie een poppetje met een jurk aan. Ik zie een boek. Ik zie een verrekijker. Ik zie een knuffelbeer. Ik zie een agenda. Ik zie een schilderij. Ik zie een badmintonbedje. Wat hebben deze voorwerpen allemaal met elkaar van doen? Nou, ze hebben te maken met die oorlog in de Donbass. The stories we are dealing with are very intimate. Children are telling us about something they wouldn't normally tell a stranger about. Curator Julia Skubitska leidt me rond langs de voorwerpen die gedoneerd zijn door kinderen uit de Donbass en langs de verhalen die ze erbij hebben laten optekenen. This, I guess, is one of our most heartbreaking stories. The book is titled The Favorite Book of Toddlers. And the story is the shortest one we have. Favoriete boek voor peuters. Ja, ik zie een egeltje en ik zie een konijntje. Een familie van konijntjes zelfs, in het bos. En het egeltje heeft een cadeautje vast. Mijn moeder las me dit boek voor. Mijn moeder en mijn broer zijn dood. Mijn broer bleef een tijd leven nadat er geschoten werd. Toen namen ze de scherven uit zijn lichaam en toen stierf hij. She's 11 now. Yevgenia, 2010 geboren. Ze is 11 jaar oud en woont in Avdiivka. Er zijn ook herinneringen, zoals deze van een van de 200.000 kinderen die de Donbass moesten ontvluchten. Zapach Donetskoi Zemi. Ah, de geur van de winter in Donetsk. Het is een parfum. Yes. Uh-huh. The girl received it as a gift and she only used it for big holidays. That's why it's associated for her with the new year. She had to leave Donetsk. But when she smells this perfume, you know, she's transported back into her childhood, the snow. De geur van een onbezorgde jeugd in Donetsk, een stad die nu bezet is door Rusland gesteunde milities. Aan de andere kant van het front dus. Dit is een soort buurthuis van dit gehucht. En Marina is de beheerder en zij wil me wel de schuilkelder laten zien. Het is een houten trap van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 treden. Ruimte van 2,5 bij 2,5 meter. Het is donker en omdat het buiten zo warm is, voelt het hier lekker koel aan. Maar je moet hier bukken, dat doen we dus nu ook met z'n tweeën. Nou, ik heb strelen. Tot. Bezim сюда. Так, детвора сюда бежит. Ja, als er dus geschoten wordt, dan duiken we hier de kelder in. Это значит, надо все уже. Уже где-то сейчас приземлиться. Mensen weten precies te onderscheiden. Als het hun kant op komt, dan duiken ze dus de kelder in. En meestal is het de laatste tijd gelukkig wat verder weg. Je hebt een pallet op de grond met. Ja, grote kussens erop. En een hele grote doos vol met knuffels dus. Knuffels zijn dus toch het belangrijkste voor kinderen als het erop aankomt. Ну да, обнимет Мишку, уже скажет, я не один. Ja, Marina maakt een gebaar van ze omarmen dan die knuffels. En niet één, maar drie of vier bij elkaar. Of deze grote beer die op deze oude rokersstoel zit in de hoek van de kelder. Als je in Kiev bent, in de hoofdstad, dat is 500 kilometer verderop, dan merk je helemaal niks van de oorlog. Denkt u wel eens dat de mensen daar u hier vergeten zijn? Не ощутили сильный. Люди у всех стресс был, сильнейший стресс. Понимаешь как? Ja, zeker in 2015, 16, 17. Ja, mensen in de hoofdstad konden zich niet voorstellen hoe het was om elke nacht, of ook zelfs overdag, in die stress te zitten. Ja, nu is het rustiger. Er wordt nog steeds geschoten, maar mensen daar denken er niet aan. Een bezoeker van de expositie, Dennis, 18 jaar, loopt direct naar een reusachtige knuffelbeer als ik hem vraag van welk voorwerp hij het meest onder de indruk is. For me were impressing this toy because history. A teddy bear. Yes, history. History of people who were impressive. Ja, Alexei, geboren in 2003, toen hij 11 jaar oud was in 2014. Belandde hij in het ziekenhuis, want hij pakte een granaat op en die explodeerde. Die teddybeer werd gegeven door zijn moeder als troost. I see it in my head, how it looks like. The situation. Wow. It's impressive. En daarvoor is deze expositie bedoeld, zegt de curator. Kiev moet de Donbass niet vergeten. We are one country. They should know that be the care. When strangers are coming, they come to your house. They kill you all and say, we're not guilty. Where is your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Yamala won 5 jaar geleden het Eurovisie Songfestival voor Oekraïne met haar 1944. En daarvoor hoorde je een reportage van Michiel Driebergen vanuit de Oekraïnse Donbass. Wil je nou meer bijzondere reportages uit andere landen horen? Luister dan elke werkdag tussen 7:30 en 8 avonds naar een nieuwe uitzending van Bureau Buitenland hier op Radio 1. Focus. Met Ruben van Haften. De zomervakanties zijn officieel voorbij en dus is het tijd voor een terugblik op de afgelopen zomer. Deze week is het vrij warm, maar was het voor de rest nou echt zo koud als iedereen beweert? En waardoor ontstond nou al die wateroverlast? Anneke Naafs zoekt het samen met weervrouw Helga van Leur en bioloog Arnold van Vliet voor je uit in een nieuwe aflevering van Vroege Vogels en Andere Dieren. Helga van Leur, we staan op het dak. Is dit nazomerweer, herfstweer of is dit zomerweer? Hoe kijk jij hiernaar? Ja, het voelt wel alsof je een beetje in zo'n overgang zit. Want het is eigenlijk als het zonnetje schijnt en nog best wel warm. Dan denk je, nou, een t-shirtje is genoeg. Maar zodra dan de zon weg is en het begint al een beetje wat vaker te waaien, dan denk je, nou, het wordt wel wat vroeg koud op de dag. Dus dat is echt typisch iets dat je naar de herfst toe gaat. Maar het ziet er vriendelijk uit nu. Ik zie mooie stapelwolkjes. En die gaan geleidelijk aan instorten, want de voedingsbodem valt weg. We zitten op het eind van de dag. Dus dan kan het daarna helder worden. Ja, misschien vanavond wel weer sterren kijken. Het wordt ook weer vroeger donker. Gaat ook hard nu. Ik dacht altijd dat dat geleidelijk ging, maar toen gingen we er een beetje in verdiepen. Dat gaat echt in enorme sprongen, hè, dat het eerder donker wordt. Nou, dat gaat wel vrij geleidelijk. Alleen het gaat het hardst op het moment dat je aan het begin van de herfst zit. of begin van de lente. Dus je moet je voorstellen dat als de winter begint, 21 december... dan staat die zon heel laag. Maar er komt er elke dag maar een heel klein beetje bij. En als je dan tegen de lente aan zit, dan gaat het op zijn hart. Dan kan het wel 4 minuten daglengte schelen. Dus 's ochtends 2 minuten en 's avonds 2 minuten. Maar dan kom je hartje zomer en dan staat de zon op het hoogst. En dan scheelt het eigenlijk ook niet meer zo heel veel 's ochtends en 's avonds. Dus het is juist rond het begin van de herfst, dus 21, 20 september. Ja, dan scheelt het bijna 4 minuten op een dag. En dat merk je wel. Dus dat gaan we deze dagen gaan we dat echt voelen? We gaan het deze dagen merken. Ja, ik heb van die lampen die automatisch aangaan. Die moet ik dan toch even weer een andere tijd gaan instellen. Dat merk ik nu. Een enorme verandering is die overgang naar die herfst. Ja, het is echt de natuur die zich klaarmaakt tot de volgende fase. Ja, we gaan de reserves gaan we opslaan. En we gaan de sapstroom terugbrengen. En we moeten ons klaarmaken voor de grote barre winter die gaat komen. Normaal gesproken. Vroege vogels en andere dieren. Met Anneke Naafs. Ja, net deze zomer ook. Het was koud en nat. Nou, nee, helemaal niet. Het was eigenlijk nog steeds een vrij warme zomer. En wij hebben het gevoel dat we helemaal geen zomer hebben gehad. Mensen zijn alweer compleet vergeten dat we de warmste juni ooit hadden. Voor de wespen was dit een dramatisch jaar. Kuggen, die heb ik inderdaad niet zoveel gezien. En dat betekent, als het dus steeds vaker heet wordt, zal het met name in steden het geval zijn. Dus de natuur moet vooral in die steden terug. Vanochtend vroeg rook ik de herfst al een beetje buiten. Ik weet niet of jullie dat hadden, maar terwijl de nazomer nog in volle gang is, ruik je en voel je toch al voorzichtig een beetje de herfst in de lucht. En sowieso, voor de natuur is de herfst al lang bezig, want de vogeltrek is op zijn hoogtepunt en de spinnen kruipen mij behoorlijk massaal door het huis. Het weer van de herfst, de regen van de zomer en wat het betekent voor de natuur bespreken we met Helga van Leur. Ja, nou heb ik opgeschreven voormalig weervrouw. Maar hoe zie jij jezelf? Ben je een soort eeuwig weervrouw? Ja, dat blijft ook. Ja, wanneer ben je weervrouw? Alleen maar als je op televisie presenteert. Ja, en, ja nou, en dat niet. Nee, want ik kijk nu nog steeds van wat doet het weer? Is er iets bijzonders? Dus ja. Een geboren weervrouw. Nou ja, dan noem ik het maar een soort ambassadeur van klimaat, duurzaamheid en gedrag. En ja, precies. Precies, en daar valt weer onder. Arnold van Vliet, ben jij eigenlijk een weerman van jezelf? Zou je dat. Nou, het is wel iets waar ik continu mee bezig ben, maar toch vooral klimaat- en natuurman. Ja, bioloog ben je van oorsprong. Maar beter, en dat begrijpt iedereen, gewoon bioloog. Dat is wel het makkelijkste inderdaad. Ja. Heeft iedereen gelijk een beeld bij. Dan weet je alles van natuur. Nou, en verder kennen we jou natuurlijk van de natuurkalender en tekenradar en nou ja, nuggenradar, alles waar je ook last van kan hebben in de natuur. We gaan vandaag praten over dat weer van herfst en ook wat dat nou betekent. Wat voor soort, ja, welke veranderingen krijgen we eigenlijk zo aan het eind van de zomer? Nou, en helemaal in deze tijd. Maar ook wat voor dingen er dan veranderen in de natuur. Is er meer regen in de herfst? Kun je dat zeggen of in de nazomer? Nou ja, je hebt twee manieren om ernaar te kijken. Hoeveel regen er valt en in wat voor tijdsbestek het valt. En in de zomer valt er meer regen in een kortere tijd. Dus het zijn vaak heftigere buien. En die zijn ook heel lokaal. Hè? Eén plek kan heel veel hebben, een andere plek heeft een extreem droge zomer. En de herfst begint dat weer wat gelijkmatiger te worden. Is de regen in de zomer eigenlijk hetzelfde als de regen in de herfst? Zeg maar klimaattechnisch, nou, ik weet niet helemaal niet hoe ik dat moet zeggen, maar beta, natuurkundig, technisch gezien? Ik vind het wel een leuke vraag. Ik heb het boek Dag en Nacht geschreven met Govert Schilling en we zijn nu met een soort deel 2 bezig. En toen ben ik inderdaad gaan uitzoeken hoe zit het nou eigenlijk met druppeltjes. Je hebt allemaal verschillende groottes. En dat merk je bijvoorbeeld een regenboog. Als die heel helder is, weet je dat het grote druppels zijn. Dus ja, wat is regen? Regen zijn eigenlijk samen geklonterde wolkendruppeltjes. En een wolkendruppeltje is 0,01 millimeter groot, dus is echt heel klein, dat zweeft. Nou, dat gaat dan samenklonteren, dan kun je motregen krijgen. Dan ligt de grens bij 0,1 millimeter, dat is natuurlijk nog steeds klein. En als dat druppeltjes dan ook weer gaan samenklonteren, dan begin je aan de regendruppel, dan is die al meer dan een halve millimeter. Dan zie je het wel, maar dan valt die echt. Dus dan zie je echt het opspatten in de plassen. Dan weet je dat het een echte regendruppel is. En dan denk je, ja, hoe groot kan dat dan worden? Nou, dat kan. Het hoogste wat ze ooit gemeten hebben is 8,8 millimeter. Dus minder dan een centimeter. Toen dacht ik, nou, een regendruppel. Een regendruppel. Maar als een regendruppel groter dan dat wordt, dan valt hij als een soort pannenkoek uit elkaar. En dan begint dat op te bollen door de luchtstromingen. En dan valt hij in allemaal kleine druppeltjes uit elkaar. Dus een regendruppel kan nooit heel groot zijn. En om terug te komen op jouw vraag, scheelt dat dan in de zomer of de herfst? Ja, want in de zomer heb je vaak heftigere buien, doordat er veel warmte aanwezig is. En dan heb je vaker grotere druppels. En wat maakt dan dat je dat in het ene geval miser uit die wolk valt en in het andere geval enorme regendruppels? Ja, dat is dat dynamiek in de atmosfeer. Dus in de zomer heb je veel zonkracht. De zon verwarmt het aardoppervlak. Daarboven zit een luchtbel, die wordt daardoor ook heet. En hete lucht wil stijgen. Maar aan het eind van de herfst zul je geen zware regen- en onweersbuien meer hebben. Die kans wordt heel klein. Aan het eind van de herfst niet? Ja, want dan is de zonkracht het laagst. Dus de zonkracht is het sterkst rond 21 juni, hè? Begin van de zomer. Maar dan wordt het eigenlijk alweer vroeger donker en later licht. En aan het eind van de herfst, ja, dan zit je al tegen 21 december aan. Hè? Want dan begint de winter officieel, astronomisch gezien. Wij meteorologen smokkelen altijd, wij willen hele maanden. En eigenlijk is dat ook wel logisch. Want de koudste periode zit juist daarna, in die hele reeks van 3 maanden. En dat loopt niet door tot 21 maart, want dan is het eigenlijk alweer aan het opwarmen. Dus met name de winter, maar de herfst is echt een overgangsseizoen, krijg je dus meer kleinere miseregen. En in de zomer heb je dat zelden en heb je vaker grote plensregen. Dus de Limburg-neerslag die we gehad hebben deze zomer, met die extreme neerslag, dat zou je niet zo gauw hebben in de herfst? Nee, dat zou je inderdaad niet zo graag. Dat is wel een laag drukgebied geweest, is wat blijft cirkelen. Een bovenlucht die heel koud is. En als het dan gewoon te lang op één plek zit, regent het uit. Maar er zit door de zomer, door de warmte. Want mensen zeiden, hoezo, het was helemaal niet warm, het was 18 graden. Nee, daar heb je een punt. Maar dat is iets wat mij een jaar of 10, denk ik, dat ik tegen mijn echtgenoten zei, dat mag bij ons in deze podcast. Mag ja, alles. Nee, als ik hem nu echtgenoten noem, dan heb ik wel wat uit te leggen vanavond. Ah, joh, maar toen zei ik tegen hem, ik vind het eigenlijk zo raar, er vallen tropische buien die je verwacht bij 30 plus, maar het is helemaal geen 30 plus. En hoe kan dat dan? Nou ja, dat is iets echt wat aan een veranderend klimaat gekoppeld is. De lucht, als je 1 graad warmer is, wordt die lucht wel vochtiger. 7% vochtiger. En dan kan er bij zware buien 14% meer regen uitvallen. Nou, dat is precies wat in Limburg natuurlijk gebeurd is. Ja, het was maar 20 graden, maar de lucht was vochtig genoeg. Die bovenlucht was heel koud, dus die buien konden heel hoog doorgroeien. Kunnen nergens heen dan behalve daar uitregenen. Ja, en als je 14% meer regen hebt, nou, als je er normaal 100 hebt, heb je nu 114. En dat op 1 plek, ja, dan heb je een probleem. Ja. Ook daaraan kun je zien dat het dus een onderdeel is van het veranderende klimaat. Die enorme buien daar, terwijl het nog niet zo warm was in Limburg. Ja, terwijl dat vind ik altijd lastig om uit te leggen. Je hebt natuurlijk altijd wel een keer extreme buien. Hè? Dat hadden we vroeger ook. Alleen wat je ziet bij een veranderend klimaat is dat we ze vaker hebben. En dan met name natuurlijk in de zomer, want dan zijn die extremen het hoogst qua temperatuur aan de grond en de kou in de bovenlucht. Dus dat zie je veranderen, maar dat wil niet zeggen dat elke keer als er extreme regen is, dat dus klimaatverandering is. En dat is best wel verwarrend, want ja, net deze zomer ook, nou, het was koud en nat. Nou nee, helemaal niet. Het was eigenlijk nog steeds een vrij warme zomer. Oh ja, hebben we een relatief warme zomer gehad, vinden jullie? Ja. Nee, die vinden wij namelijk van statistiek. Ja. Wij vinden helemaal niks. Ja, maar wij zijn van de alfa-kant, de gevoelskant. En wij hebben het gevoel dat we helemaal geen zomer hebben gehad. Ja, maar dat vind ik wel grappig. Ik heb al meerdere keren die discussie gevoerd de afgelopen weken. Mensen zeggen, oh, zo'n slechte zomer. Ik zeg, mensen zijn alweer compleet vergeten dat we de warmste juni ooit hadden. De warmste juni ooit. Zijn we gewoon vergeten. Maar dat komt dat we dan geen dagen hebben gehad met 30 graden. Dus dan beklijft dat op een of andere manier. Nee, ja, of mensen zitten veel binnen voor hun werk. Nou ja, nee, mijn dochters hebben ook maar 2 keer gevraagd van, kunnen we naar het Henschotenmeer? Want dat is vaak een indicatie dat het echt lekker weer is. Dan willen ze wel gaan zwemmen. Dat hebben we deze zomer heel weinig gehad, dat klopt. Maar dat gevoel, dat bedriegt ons wel. En we zijn ook gewend natuurlijk dat die temperatuur steeds hoger wordt. Dat we al die warme dagen hebben. Ja, dus dit zegt iets over wat we de afgelopen jaren hadden eigenlijk. Ja, nu hadden we een hele normale zomer. En we zijn gewoon, nou, je bijna zegt, verwend of voorspeld. Ja, en die definitie normaal, die meteorologen die nemen 30 jaar gemiddeld. En die is per 1 januari van dit jaar is er weer 10 jaar opgeschoven. En die is de normaal is weer omhoog gegaan. Dus wat we vroeger, nu zul je zien dat deze zomer, of in ieder geval augustus, wordt gekarakteriseerd als een koele maand. Hij is inderdaad ook redelijk koel geweest als je met de huidige normaal vergelijkt. Maar door die normaal is gestegen qua temperatuur. In vergelijking met 50 jaar geleden was de afgelopen augustus gewoon nog warm eigenlijk. Maar dat zie jij denk ik ook wel aan de natuur. Want ik hoor dat het een waanzinnig goede zomer is geweest voor de natuur. Onkruid schiet alle kanten uit. Ja, fascinerend jaar natuurlijk dit jaar. Ook voor de natuur. Met die hele koude, in ieder geval, nou ook qua vroeger normale begrippen, hadden we een koude lente. In februari ging het ineens enorm vriezen. Ja, dat is voor mij eigenlijk nog de voorlente. Dus okay. Dan zitten we eigenlijk ook nog in de winter. We hebben een weekje winter gehad toen met 15... Oh ja, die lente bij jullie begint pas op 21 maart natuurlijk. Nee, maar dat vroeg ik jou laatst. Hè? Wanneer begint nou eigenlijk de biologische lente? Stuur nog een mailtje van. Wanneer begint voor de natuur nou die lente? Ja, en wanneer begint voor de natuur? Als fenoloog, want wij zijn natuurlijk met Vroege Vogels in 2001 begonnen met de natuurkalender. Duizenden mensen geven door wanneer de eerste sneeuwklokjes is, de speenkruiden bloeien. En die voorlente, dus de hazelaar in bloei, de gele kornoeien ook nog wel, de zwarte els, dat zijn tekenen van hele vroege, de eerste tekenen van lente. En die bloeien al. Normaal gesproken was dat 50 jaar geleden zo in februari, halverwege februari. Tegenwoordig, met die eigenlijk wat geen winter meer is, heb je dat al in de loop van december. En dan begint de voorlente eigenlijk. Oh ja, dus echt 2 maanden eerder ten opzichte van 50 jaar geleden. Ja, en zeker die hele vroege jaren. Ook dit jaar hadden we natuurlijk een hele warme winter, waardoor we ook een vroege voorlente hadden. We hadden in februari even een korte koude, intense koude periode. Maar dat was, we hadden het over de natuur. Dat was voor de natuur wel een enorme klapper in negatieve zin. Ja, want na hoge temperaturen krijgt dat wel even een terugslag. Een week later zaten we. Ja, we eerst een week enorme vorst en toen een week record warm. Ik weet niet of dat nog herinnert. Toen zwembroeken aan het water liggen, waar we de week voor aan het schaatsen waren. Letterlijk inderdaad. Ja, letterlijk, ja. Nou, toen hadden we in maart, eind van maart, opeens een hele hoge temperatuur. 25 graden herinner ik me nog. En toen kregen we april en mei. En toen was het echt koud. Wat we al heel lang niet meer gehad hebben. Een koude april, koude mei. Het leek niet op te houden gewoon. Het voelde gewoon nog als winter. En de natuur heeft daar, ik wou zeggen, last van gehad. Een deel wel wat al tot ontwikkeling was gekomen. Maar het was ook alweer even een correctie. Dus qua ontwikkeling in de natuur zaten we toen eigenlijk weer op een normaal scenario vergeleken met 50 jaar geleden. Dus ik vond het eigenlijk een hele fascinerende, interessante ontwikkeling. Dus daarmee kwam alles een beetje in de koelkast te staan en het een pauzestand. Vinden mensen dat nou leuk op feestjes? Dat jij, als het koeler wordt, dat jij daar zo enthousiast over doet? Maar het is dus niet koeler. Praat je op feestjes wel over je vak? Ja, ik ontkom, daar ontkom je toch niet aan. Mensen vinden het ook interessant, hè? Het raakt aan heel veel dingen waar we ook in het dagelijks leven mee te maken hebben. Neem de wespen bijvoorbeeld. Voor de wespen was dit een dramatisch jaar. Zeg, die heb ik inderdaad niet zoveel gezien. Nee, ik spreek dan ook verschillende bestrijders. Dat zijn vaak de grootste liefhebbers van wespen. Maar dat zit maar op zo'n 10%, 15%, 20% van een normaal jaar. Wat heeft dat gevolgen voor de keten die daar dan achter zit? Want een wesp heeft natuurlijk een bepaalde functie. Ja, nou, die eten weer heel veel insecten, vliegen, muggen en andere beesten die we soms ook niet willen hebben. Dus die zullen daarvan kunnen profiteren. Maar dit jaar heeft de wesp, die werd dus heel vroeg wakker door die hoge temperaturen in februari al, maar ook in maart. Ja, en toen kwam die kou in april en mei. En die koningin die als eerste wakker wordt, die kan daar niet tegen. Dus die werd wakker en toen kreeg ze die kou over zich heen. En die eerste maand is gewoon cruciaal voor die koningin. Dan staat ze er alleen voor, moet ze een nest gaan bouwen, moet ze voer gaan verzamelen. Het voer was niet, want de insecten vlogen niet. Dus er zijn heel veel koninginnen gestorven. Maar dit soort extreme gebeurtenissen die we te maken hebben met dit soort klimaatverandering, of het nou gaat over extreme droogte of die extreme neerslag, dat heeft enorme impact op die lokale natuurgebieden. Want dat vraag ik me ook af, ik weet het antwoord nog niet, maar we hebben natuurlijk een enorme watermassa daar gehad, ook in die beken en in die kleinere riviertjes. Daar zitten natuurlijk ook allerlei kwetsbare insecten, vissen, amfibieën, noem het maar op. Zeker in Limburg heb je natuurlijk heel veel unieke natuur voor Nederland. Ja, en dat spoelt daarvoor een deel gewoon weg. Ja. En wat ik in de krant zag staan is dat dan iemand had daar zijn karper, kweek. Of hele bijzondere karpers, die waren dus ook weg. Die zwemmen nu in de Maas ergens. In de Maas. Maar dat zal natuurlijk ook met lokale populaties gebeurd zijn. Waarbij tegelijkertijd dit ook alweer natuurlijke processen zijn. Dus in een normaal gewoon, waarbij de natuur de ruimte heeft, dan geeft het niet, dan is het zelfs goed dat dit soort gebeurtenissen er zijn. Want dan krijg je weer nieuwe kolonisatie van gebieden. Het enige goede daarvan zou je kunnen zeggen dat twee dingen duidelijk werden. Nou ja, die plannen, dat heette bij de Maas heet dat anders, maar dat ruimte voor de rivier, dat plan, dat bleek voor een deel te hebben gewerkt. Hè? Ja, dat, fantastisch. Zodat je de rivieren meer ruimte geeft, dat ze kunnen overstromen zonder dat er, of dat ze zijstroompjes hebben, zonder dat er dorpen onder water komen te staan. Dus dat werd actueler. hoop je dan maar, in de hoofden van allerlei bestuurders en mensen die daar geld aan moeten geven. En klimaatverandering, waar toch maar waar heel veel mensen gewoon misschien toch te weinig het gevoel bij hebben. Ja, te weinig in mijn optiek dan. Maar weinig het gevoel bij hebben dat het voor ons er echt toe doet. Ja, dat is nu toch wel, ja, dat moet je nu toch erkennen dat dat zo is. Ik ben opgehouden te geloven dat dit soort extremen, bij mensen die er echt niet in geloven, dat dit dan helpt om het wel te accepteren. Maar daarvoor ik denk dat het te snel weg. Ik denk dat het een grote groep is die er wel in gelooft, maar die niet direct het gevoel heeft, het gaat dit is ook van invloed op mijn eigen leven. Ja. Maar er zijn zo'n aaneenschakeling van gebeurtenissen nu, inderdaad in Nederland. We hebben die droogtes gehad, we hebben die overstroming gehad, ook weer die warmste juni ooit. Maar neem die temperatuur in Canada en in Amerika. En ja, gigantisch hoog, hè? Onvoorstelbaar. Ja, en dan niet alleen een beetje hoger, van het is wereldwijd 2 graden opgewarmd in die gebieden, Nederland inmiddels ook. Dus dan zou je 2 graden hogere records verwachten, maar dat was gewoon meer dan 5 graden. Ja, dus je ziet er echt wel ongemak bij, ook de meteorologen nu, die ook zoiets hebben van, dat dit al kan. Het gaat gewoon nu van de schaal af van wat je zou verwachten. Nou, dan moet je toch achter je oren gaan kromen. Hoe ga je dan überhaupt aanpassen? Als dit al iets is wat je niet verwacht. Dus ik zie dat ook wel in mijn omgeving, dus niet helemaal, tenminste, dat is een beperkte groep. Maar je ziet dan toch wel dat mensen toch denken, oeps, ja, dat is toch. Zelfs de meteorologen al beginnen te zeggen, dit kon eigenlijk niet. Dan begint er ook een soort gevoel van ongemak te komen. Dit is Vroege Vogels en Andere Dieren. Die opwarming van de aarde, hè, dat stellen we hier maar even niet ter discussie. Dat gaat dus om. Maar waarom zou je ter discussie willen stellen? Vind ik ook een tussenopmerking. Nee, maar bedoel, je hebt programma's waar ze dan er nog over gaan praten. Of dat nou wel echt zo is, dat hoeven wij toch niet te doen hier? Het IPCC-rapport is uitgekomen 9 augustus. En het wordt weer dik onderstreept. Jongens, je kan hoog en laag springen. Het is er. We weten ook waardoor het komt. En ga politiek maar kissenbis hoe je het wil gaan oplossen. Maar nou, het is er gewoon klaar. Nee hoor, maar dat vinden wij Vroege Vogels natuurlijk al 40 jaar. 63 jaar. Wereldwijd. En je ziet dat met name in de poolgebieden. Bijvoorbeeld de Noordpool. Daar zitten ze echt op 4, 5 graden. In 150 jaar tijd. Waarbij het merendeel de laatste 50 jaar heeft plaatsgevonden. Dus het is heel ongelijk verdeeld. En daarom is de impact is natuurlijk ook enorm verschillend. Ja, en die impact daar is ook gigantisch, hè, in die poolgebieden. Ja, het staat al 1,5 jaar in de hens. In Siberië. Ja, dat is gewoon niet normaal. En er komt zoveel methaan vrij. En alle opgeslagen kool zou dat nog kleiner kunnen pakken. Maar ik pak hem eventjes breed. Dus het is maar 1/10, 2/10 verschil. En alles ontdooit of niet. En daar zie je gewoon dat er heel veel dingen snel veranderen. En dat eigenlijk ook weer impact heeft op de stromingen ergens anders. Zowel in de oceaan als in de lucht. Maar wij weten nog zoveel dingen ook niet over het klimaatsysteem. Omdat alles komt maar natuurlijk 1 jaar voor. En het jaar daarna heb je weer een nieuw jaar. Dus de aarde, dat leidt tot extreem weer. Hoe zit dat? Weten we dat? Ja, dat weten we op zich wel. Jullie, wij, koninklijk meervoud. Nou, de wetenschappers hebben daar heel goed naar gekeken. Ik ben dan weer de vertaalslag van de wetenschappers. Nee, het is op zich, heel veel dingen zijn best logisch te verklaren. Er komt meer warmte in de lucht. Wat ik net vertelde, 1 graad temperatuur is 7% meer vocht. Warmte en vocht zijn allerlei brandstof voor buien. Dus je kunt zwaardere buien gaan krijgen. Nou, dan heb je de grote golfstroom die dan de warmte van de evenaar naar de polen brengt. Dat is een interactie met wat in de lucht gebeurt. Ja, dat zijn er, zeg maar, die grote golfstromen, dat zijn er 6, 7 op aarde of zo? Dat zijn. Ja, dan heb je talrijke substromen, ook naar de polen, substroom. Maar de warme golfstroom is dat degene die ervoor zorgt dat het bij ons bij Malaga veel warmer is dan op precies dezelfde hoogte in Amerika bijvoorbeeld. Ja, daar kan de zee dichtvriezen en de Malaga niet. Ik probeer even voor mijn begrip, ik heb er nou geen drol verstand van, maar dat is de golfstroom, zeg maar, van Zuid-Afrika naar ons. Ja, die gaat uiteindelijk. Maar de warme golfstroom, dat is de golfstroom die vanaf de evenaar richting IJsland Noordpool loopt. Oké. Dat noemen wij de golfstroom. Dat is onze Atlantische, Noord-Atlantische golf. Dus ons waterkacheltje. Maar tegelijkertijd gebeurt in de lucht natuurlijk ook heel veel. Die lucht die wil van oost naar west, hè, een straalstroom. Maar in de tussentijd draait die aarde, die lucht begint te slingeren. En we denken dat nu doordat de Noordpool zo enorm opwarmt, dat het verschil tussen de evenaar en de Noordpool kleiner wordt. En verschillen geven energie. Dus hoe minder verschil je krijgt, hoe zwakker die golfstroom wordt, hoe zwakker die luchtstromingen gaan worden. Dus die uitwisseling gaat niet meer plaatsvinden. En daardoor denken we dat die sterker gaat meanderen. Nou, dan kun je de slinger uit het noorden hebben en heb je gewoon koud weer. Maar je kunt ook de slinger uit het zuiden hebben. En als ze dan heel lang op één plek blijven liggen, een blokkade, dan krijg je van die snijhete zomers als afgelopen zomers. Ja, het klinkt behoorlijk fatalistisch eigenlijk, dit allemaal. Hè? Hebben jullie ook het gevoel dat het misgaat? Ja, dat is wel overduidelijk. Dat gaan we niet meer stoppen, ook op korte termijn. De grote kunst is nu, en daar, dat vind ik best wel een spannende ook, van hoe houden we toch wel de moed erin, de hoop erin houden en de actie erin houden om toch het maximale uit te halen in die aanpassing. Ook als je kijkt naar natuur. We krijgen hier gewoon een Zuid-Frans klimaat. Eigenlijk zitten we daar al bijna op. Dat betekent ook dat die natuur compleet aan het veranderen is. We zien die enorme beweging in de natuur van nieuwe planten en diersoorten. Echt op een onvoorstelbare schaal. Ik herinner het laatst, ik moet wel terugdenken aan een onderzoeksproject. Was net afgestudeerd, eind jaren 90 was dat, vorige eeuw. En toen dachten we, die effecten van klimaatverandering, die gaan we niet zo snel zien. Nou, daar is iedereen wel keihard van teruggekomen. De kunst is nu, hoe gaan we nu in zo'n land als Nederland, maar eigenlijk wereldwijd, maar laten we in Nederland beginnen om het even simpel te houden, hoe gaan we daar nou in meebewegen? Hoe zorgen we nu, met al die dingen die we willen, dat we ook die natuur voldoende ruimte geven en de kans geven, en uiteindelijk onszelf ook de kans geven om mee te bewegen? Even een tussenstap, hè? Want jij zegt dan krijgen we hier een Zuid-Frans klimaat. Nou, er zijn nu nog heel veel mensen die denken, oh, nou prima, heerlijk, ja. niks aan de hand. Maar dat betekent dus in onze natuur dat heel veel dingen ook verdwijnen. Hè? De eik, de beuk, dat soort bomen. Nou, de eik heeft nog 2,5 graden te gaan, zeg maar, om in dat perspectief te plaatsen. Het is natuurlijk een van de belangrijkste boomsoorten van Nederland. En die zou gewoon helemaal weg zijn. En dat is gewoon puur even vanuit temperatuursperspectief kijken. Een collega, Wieger Warmelink, heeft dat allemaal op een rij gezet. Even kijken van waar komen van 1200 plantensoorten in Nederland. Waar komen die Europees voor? En dan kan je voor elke soort kijken, wat is eigenlijk je gemiddelde temperatuur? En dan kan je kijken van wanneer bereiken we in Nederland dat deze soort hier niet meer voor kan komen. Aan het eind van deze eeuw zijn de huidige berekeningen, zijn we 40% van onze huidige plantensoorten. 40%, bijna de helft. Kan eigenlijk, het is niet dat ze gelijk weg zijn, maar zou eigenlijk hier niet meer voor kunnen komen. En dat zijn dan ook de gangbare dingen? Nou, zoals de eik, de wilde lijsterbes, heel veel, ook een eikenbos, alles wat eronder groeit. Zijn allerlei soorten die daar heel moeilijk gaan krijgen. Tegelijkertijd wordt Nederland geschikt voor 1200 nieuwe plantensoorten. Wiehoe! Nou ja, met de bijbehorende beestjes en ongemak, hè? Die krijg je er ook vast bij. Nee, maar dat zou ik niet willen zeggen zo, dat ongemak. Ja, die krijg je er ook de bij. De eigen processierups, die kan niet meer, dus dat scheelt. Die is er al. Ja. De dennen komt nog, de dennenprocessierups. Maar iedereen kan zich gaan voorbereiden op knokkelkoorts, op dengue. Want, ja, nee, dat is ook weer de negatieve kant. En daar kan ik inderdaad ook nog uren over praten. Want daar moeten we ook iets mee. Want dat is ook wel het verhaal. Dat we zien die veranderingen, ga niet naïef zijn, speel erop in. Jij zegt, we moeten kijken hoe we de natuur kunnen helpen met die verandering. Het is een zekerheid, denk ik. Nee, niet denk ik. Het is een zekerheid dat Nederland er klimaattechnisch aan het eind van deze eeuw compleet anders uitziet. Wat we ook doen. Als we nou maakt niet uit, ook al gaan we nu vol op de rem en we gaan alle doelen halen. Als we heel erg ons best doen, nee, maar dan, nog, dan kunnen we het redelijk temperen. Dan kunnen we een beetje in de buurt blijven. Maar dan is het zwartste scenario uit beeld. Maar dan nog zal die temperatuur gaan stijgen. En dan nog zit er een na-uil-effect van honderden jaren. Dat is vaak ook die horizon, is tijdshorizon waarop we kijken, is vaak nu ook maar tot het eind van deze eeuw. Dat begint nu een beetje op te schuiven. Maar natuur, die heeft ook de komende paar honderd jaar natuurlijk, moet die ook kunnen overleven. Daar staan we nog helemaal niet bij stil. Dus wij moeten er zorgen dat mee kan bewegen. En hoe doen we dat? Ja, door ruimte, in eerste instantie gewoon door meer natuur te creëren, betere verbindingen te creëren. Onze tuinen veel natuurlijker in te richten. Daarmee bedoel ik niet alleen maar van die mooie bloeiende planten. Maar ook gewoon meer natuurlijkere soorten. Die ook gewoon mooi staan. En flexibeler ook, denk ik. Hè? Dat als je een keer een enorme droogte hebt, dat dus niet in één keer, als er zo'n ramp gebeurt, dat het gelijk bij af is. Maar dat je een ander die dan weer eventjes het over kan nemen. Dat je er altijd een soort van balans houdt. Diversiteit. Ja, en ook die extreme. We gaan hier gewoon veel meer natuurbranden krijgen. Dat is ook een zekerheid. Dat wat nu in Zuid-Frankrijk, in Portugal, in Spanje, Italië gebeurt, dat krijgen we hier ook. Dat zagen we in 2000. En hoe moet dat dan met al die kleine postzegel natuurgebieden in Nederland? We hadden dus in 2011 op de Vochtloveen een enorme heidebrand. Dat is een van de kerngebieden voor allerlei reptiele soorten, amfibiesoorten. Dat is nog wel een enorm gebied eigenlijk. Ja, maar dus toen is 10-15% naar schatting is toen weggebrand. En dan wordt zo'n populatie nog kwetsbaarder. Dus daarvoor moeten we echt uitbreiden. Meer verbindingen, meer. Dat moet gewoon. En dat kan ook heel veel. En dat is door daar weer slim te komen. We zijn met z'n allen heel slim, hè? Zeker hier ook in Nederland. Ja, maar gaan we dat ook toepassen voor de natuur? Ja, en ik zie wel heel veel positieve. Dat verhaal wil ik ook wel. Ik zie ook wel heel veel positieve ontwikkelingen. Dus provincies die ook met waterberging, vernatting bezig zijn, water vasthouden, natuurgebieden verbinden. Dus het is niet zo dat er niks gebeurt. We zijn heel hard bezig. Dus daar heb ik dan toch wel weer hoop in. Naast die enorme donkere wolk die boven ons hoofd hangt. Vroege vogels en andere dieren met Anneke Naafs. Ja, Helga, jij adviseert ook. Hè? Jullie zitten geen. Ja, jij ook, Arnold, maar jullie zitten in een adviescommissie. Waarin je naar aanleiding van het IPCC-rapport, hè, dat rapport dat wereldwijd verschijnt en dat vertelt wat de klimaatverandering die bezig is, de klimaatcrisis moet je eigenlijk zeggen, vind ik, beschrijft, berekent, presenteert. En jullie zitten, als ik het goed zeg, zitten een gebruikerscommissie bij het KNMI. KNMI heeft natuurlijk met de IPCC, en dat vertalen ze naar wat er in Nederland gebeurt. Dat komt eind oktober het klimaatsignaal in Nederland uit. En daar hebben ze een gebruikersgroep samengesteld. Van wat heb je nou eigenlijk echt nodig aan informatie? En waar moeten we naar op zoek? En daar zit Arnold ook in. Ja, ook vanuit natuur, ook vanuit Wageningen Universiteit. Meedenkend over waar zou je het voor kunnen gebruiken. Maar ook de waterschappen, de Delta-commissie, de verzekeringswereld. Het raakt aan alles. Ja. Nou zegt Arnold, natuurgebieden moet je met elkaar verbinden. Om de natuur te beschermen. Ja. Wat zijn adviezen waar jij je mee bezig hebt gehouden? Wat vind jij dat er moet gebeuren? Ik probeer dat op twee sporen. Je hebt aan de voorzijde moet je de kraan dichtdraaien. Dus je moet echt die fossiele brandstoffen zo snel mogelijk terugbrengen. Hoe eerder, hoe beter. Want je hebt het na-el-effect. Dus hoe langer je wacht, hoe erger de effecten worden. Dus dat is stoppen met olie, stoppen met gas. Ja, zo snel mogelijk over een alternatief. Stoppen met biomassa. Nou, daar moet je ook een discussie over voeren, hoe je dat gaat doen. En ik kan me voorstellen, als je iets centraal opwekt, kun je het ook centraal opvangen. Hè? Dus als iedereen voor zichzelf iets gaat doen, dan kan het ook te versnipperd zijn. Dus misschien is het inderdaad met biomassa centrale wel een idee, maar dan wel ergens op een plek waarbij je het grootschalig kunt doen en in evenwicht kunt doen met inderdaad wat er in Nederland. Maar de natuur heeft ook die biomassa nodig. Dus dat zijn echt gesprekken die je moet voeren. En je moet het ergens vandaan halen. Dus je moet gaan kiezen, nou oké, laten we biomassa zitten, wat dan? Moeten we dan naar de kernenergie? Is dat wat we dan willen? Nou ja, ik heb er ook wel bepaalde ideeën over. Maar goed, aan de voorzijde moet je het afsluiten. Vind jij het een goed idee? En daar kom ik daar op terug. Okay. Ik ga eerst mijn verhaal afmaken. En de achterzijde moet je je weerbaar maken. Dus je kwetsbaarheid verkleinen. En dat betekent, als het dus steeds vaker heet wordt, zal het met name in steden het geval zijn. Dus de natuur moet vooral in die steden terug. Zorgen dat er voldoende bomen zijn. Ja, dan sneuvelen een paar parkeerplaatsen. Jammer dan. Maar je vastgoed wordt ook meer waard als er meer natuur is. Dus het verbinden, verbinding blijven houden waar je eigenlijk onderdeel van uitmaakt. Dat je met kinderen naar de supermarkt gaat en dat je zegt, ja, maar dat is een koe geweest. Ja, maar ik ga geen koe eten. Het is toch een stukje vlees. Ja, dat klopt, maar dan komt mijn koe. Ja, maar ik ga een koe niet vermoorden. Nee, maar je wil wel die frikandel. Het weer verbinden met waar het eigenlijk vandaan komt en dan gewoon heel bewust keuzes maken. Ik denk dat daar gewoon uiteindelijk de kern ligt. En dat, weet je, we kunnen niet van vandaag op morgen in ons hele gedrag veranderen en super vegetarisch worden en een hutje op de hei gaan wonen. Moet je ook geen internet gebruiken, want dat is ook milieuvervuilend. Dat hoeft ook allemaal niet morgen al. Ja, het moet eigenlijk wel. Maar we hebben ook wel tijd om nog mee te bewegen. Ja, maar ik heb het voor je. Jij zegt, we hoeven niet allemaal super vegetarisch te worden. Natuurlijk niet als iedereen 2 dagen minder vlees eet. Dat zou zelfs beter kunnen zijn, want sojaproducten hebben ook een enorme milieubelasting. Geen dierbelasting, maar wel milieubelasting. Dus je kan wel zeggen, ik ga vegetarisch, ik neem alles in soja, maar dan kun je misschien beter kip uit Nederland eten. Nee, maar goed, tegen deze tijd dat het zo warm is, kun je hier ook lekker soja telen en lupine. En er zijn allerlei mogelijkheden. Maar ja, aan de orde is het natuurlijk ook helemaal niet dat mensen super vegetarisch worden. Mensen vliegen nog steeds en er wordt steeds meer vlees gegeten. En, Maar er komen ook steeds meer alternatieven. Dat vind ik dan vaak wel grappig. Ik ga op expeditie. Dus dan loop ik in de supermarkt, zeg tegen mijn kinderen ook, 1 ding kies je uit wat goed is voor mens, milieu of dier. Hè? Dat kan een keuze zijn, soms het allemaal. Dat is helemaal mooi. En dan gaan we het uitproberen. En het is soms echt niet te eten. Ik bedoel, laten we wel wezen. Ja. Ik had laatst lasagne gemaakt. Dat was wel een hele leuke. Ik heb 1 zoon, die is echt een fijnproever. Dus ik had lasagne met vegetarisch gehakt. Want ja, dan willen ze toch een bite zonder gehakt, proeven ze het meteen. Dus ik denk, nou, vegetarisch gehakt. Dus ik was dat aan het klaarmaken, maar het is gewoon net ondervoer wat je in die pan gooit. En het kristalliseert ook niet en het wordt ook niet knapperig. En toen kwam 1 van die zoons aan. Ik dacht, oh, snel tomatensaus erbij. En je proeft het, weet je. Man, er zit te weinig zout in. Ik denk, ja, volgende keer ga ik dat eerst heel de week voor de volgende heel hard kruiden. Ja. Voordat dat, dan moet je eens iets anders mee. Dan moet je gaan uitproberen. En uiteindelijk kom je er wel. Maar je moet gewoon op expeditie gaan. En niet het gevoel hebben, er mag niks meer. Net zoals wat ik probeer te laten zien, gewoon simpel aan wanneer bloeit het sneeuwklokje. Van wat gebeurt er eigenlijk in dit land en hoe moeten we dat duiden? Ook het historisch perspectief erbij te pakken. Helge, jij ook die verhalen vertelt over hoe kan het dan wel en hoe staat het ervoor. Dat heb je nodig. En daar kan de wetenschap ook nog een enorme stap in zetten. Er zit zoveel kennis bij onze organisaties en onze kennisinstellingen, onze natuurorganisaties. Ja, daar spelen jullie als Vroege Vogels ook een belangrijke rol in om dat naar buiten te krijgen. En Helga, jij, want je zegt op klein niveau stimuleren, op expeditie gaan. Ja. En op groter niveau, wat ze... Nou ja, dat is de combinatie die ik in mijn lezingen maak. Hè? Klimaat, duurzaamheid, gedrag. Dus wat is er aan de hand en is dat erg? Wat verandert er? Nou, wat kun je eraan doen? Circulaire economie, duurzaamheid, kringlopen sluiten. Onderdeel zijn van die natuur. En vervolgens, hoe kom je daartoe? Dat stukje gedrag. Een mens zit in elkaar dat hij eigenlijk op een aantal dingen reageert. Het moet zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. Dus als je wil afvallen, hè, ik wil eigenlijk van de chocola af, maar ja, zolang dat in huis is, weet ik het natuurlijk prima te vinden, dan moet ik er 3 trappen voor omhoog. Dus het moet er gewoon niet zijn. En de alternatieven moeten er zijn, dus dat je makkelijk wat anders kunt pakken. Dus dat is belangrijk. Wij zijn heel erg emotiegericht, dus iets wat ons aangaat, mijn gezin of mijn familie, of als het water bij mij in de straat staat, dan wil ik wat doen. Maar misschien in Limburg vind ik het nog te ver weg. Dus het moet op een of andere manier dichtbij komen. En dan helpt het door het gewoon klein te houden. Gewoon, joh, begin nou maar als 1 persoon of 1 gezin... met experimenteren, met dingetjes anders doen. Begin met isoleren, koop groene stroom in. Eet 1 dag per week geen vlees. Ga dan eens naar 2 dagen. Organiseer een feestje waarbij je allerlei dingen uitprobeert. Begin gewoon klein. Superbelangrijk. Want die emotie, die moet dus de positieve kant uit. We hebben veel meer woorden en uitdrukkingen voor negatieve emoties. Wij klagen graag, vooral over het weer en zo. Dat zit in ons systeem. Nou, als ons lukt om dat te veranderen, helpt het. En is dat dan bedoeld als een soort begin? Van als je ergens, in het kader van je ziet het pas als je doorhebt, dat op het moment dat je begint met duurzamer te leven, dat je misschien ook een beetje wat beter in durft te verdiepen. Hè? Want als je aangesproken wordt als vleeseter, dan heb je natuurlijk helemaal geen zin in. Maar als je dan ook af en toe geen vlees eet, dan ben je misschien ook wel ontvankelijker voor berichten over het effect voor het milieu van vlees eten. Ja, maar dat is het 3e aspect, dat is je sociale omgeving. Dus als je allemaal vrienden hebt die vlees eten, van barbecue houden en niet bedenken aan de vegetarische variant voor barbecue, en je zegt, joh, heb je geen groentespiesjes? Ja, dat durf je al bijna niet te zeggen. Terwijl als de mensen om jou heen dat wel doen en je bent zelf een vleeseting, nou, weet je, misschien moet ik het maar proberen. Dus die sociale omgeving is belangrijk. En ja, je vroeg net, wat moeten we dan doen? Daarom moet je op alle vlakken eigenlijk inspelen. We vinden wat Tante Ans bij Tante Truus op het feestje van Tante Sjaan zegt, vinden we nog belangrijker dan een wetenschapper. Ja, dus is hoe, ook zo. Dus hoe ga je op verschillende niveaus ga je dat beïnvloeden? En dat komt inderdaad van onderaf. Joh, de enige waar je echt controle over hebt, is gewoon de keuzes die je zelf elke dag maakt. Je eet 3 keer per dag, dus er is al 3 keer per dag een keuze die je kan maken. Daar begint het mee. Dit is Vroege Vogels en andere dieren. Laten we nog even teruggaan naar onze nazomer. En wat we te verwachten hebben. Waar moeten we nou op letten, Arnold, als het gaat om dingen die inbloei, uitbloei, dieren die we langs zien lopen? Wat zijn de dingen waar jij de komende maand op gaat letten? Wanneer begint de biologische herfst? Ja, biologische herfst. De vruchtenrijping. Van wanneer vallen de eikels uit de bomen? Dat is toch alweer een leuk begin. Nu maar vorig jaar was er haast niks. Dat kon je ook niet aan afmeten dan. En dan heb je het over het aantal eikels wat er is. En bij mij gaat het er inderdaad even om wanneer ze vallen. Als ze helemaal niet zijn, maar dat is weer iets anders. En wanneer... Okay, we hadden best aardig wat eikels vorig jaar trouwens. Dus ik kan ook wel heel anders interpreteren. Nee, Arnold, heel even, want ik wil graag concreet even weten wanneer jij graag wil dat de eikels vallen en wat dat dan betekent. Nee, ik vind het gewoon spannend altijd weer, wanneer vallen ze? Ja, maar ongeveer rondom welke datum gebeurt ik denk, dat? Mijn schatting is dat nu zo halverwege september de piek begint te komen. Maar dat is nog even afwachten wat die kou in het voorjaar heeft gedaan, qua snelheid van ontwikkeling. En de bladverkleuring, dat is ook steeds variabeler aan het worden. Dat is wat, natuurlijk ultiem herfst, ja, dat is het mooie van dit vakgebied. Net zoals het weer. Het komt altijd weer terug. En elk jaar weer. Maar elk jaar net weer wat anders. Van welke weerselement is dat het sterkst afhankelijk? Want je hebt de temperatuur, je hebt de hoeveelheid vocht, je hebt het daglicht. Je hebt de droogte in de bodem, ja, je hebt de wind. Venologen, dus de mensen die kijken naar de kleuring. Begint. Oh, dat ebt echt nog zo lang na dan? Maar de allerbelangrijkste factor is toch wel vroege nachtvorst. Dus het moment waarop die eerste nachtvorst komt, dat is het moment waarop die bomen, veel bomen dan die bladverkleuring in gang beginnen te zetten. Een paar jaar terug hadden we echt in augustus een keer nachtvorst. En dan zie je dus opeens een hele vroege start van allerlei boomsoorten. Maar dat is ook een ingewikkeld nachtvorst. Hè? Is het dan een uurtje onder nul? Of is het dan 9 uur lang net onder nul? Of is het 1 keer -5? En... ja, of vorst aan de grond, is dat al voldoende? Dat weten we ook nog niet precies. Maar dat is wel een van de... Als je kijkt van wat zijn nou de belangrijkste factoren... dan is het moment waarop vorst begint... is wel heel erg bepalend daarvoor. Zowel de bladverkleuring, maar ook hoe lang het blad aan de bomen blijft zitten. Oké, dus wij gaan opletten. Wanneer zien we een eikel van een boom? Nee, wanneer zie je de eerste eikels vallen? Wanneer zie je de 50% van de bomen verkleurd? Dat kan je allemaal op natuurkalender.nl doorgeven. En wanneer zegt een weerman of een weervrouw dat het nachtvorst is? En dan vragen we niet al die ingewikkelde dingen. Van was het vorst boven de grond? Of was het, Nou, officieel heb ik ooit geleerd dat nachtvorst eigenlijk vorst aan de grond is. Oké, dus als het alleen vorst aan de grond is, dan heet het nachtvorst. Ja, vorst aan de grond kun je in principe in theorie al vanaf eind augustus zou dat kunnen hebben. Dat af en toe 's nachts een keer boven 10 centimeter hoogte, helder weer, droog weer, veel uitstraling, dan zou dat kunnen lukken. En dat het echt op 1,5 meter hoogte gaat vriezen, want dan vriest het ook aan de grond, maar ook nog 1,5 meter hoogte. Ja, dan ga je meestal richting oktober, ja. Maar is dan echt de herfst begonnen? Ja, wij meteorologen zeggen 1 september. Ja, jullie maken het altijd heel makkelijk. Gewoon 1 september altijd. Dus geen variatie in van jaar tot jaar. Nee. Best overzichtelijk, Arnold. Ja, maar heerlijk, maar verrassing is ook wel fijn in het leven. Dus daar geniet ik dan ook wel weer van. Gewoon een beetje... En weer heeft natuurlijk ook genoeg verrassingen in zich. Maar de definitie van wanneer begint de herfst... is natuurtechnisch toch echt wel een hele ingewikkelde. Ja. Om daar een moment voor te kiezen. Ja. Wel leuk dat mensen daar gewoon een persoonlijk moment voor kiezen. Net zoals in het voorjaar, als mensen zeggen... van, nou, als ik het eerste speenkruid heb gezien, dan is voor mij het voorjaar begonnen. Maar dan raken mensen ook weer in verwarring... want die speenkruid bloeit tegenwoordig ook al in december. dan is eigenlijk de herfst al begonnen. Maar dat heeft het voorjaar. Ja, maar dat heeft ook dus gevolgen voor mensen die snel last hebben... met hooikoorts bijvoorbeeld. Dat niet meer... Ja, het is nog steeds wel een hoog seizoen. Maar dat begint... Ik heb wel schat dat mensen met de kerst zeiden van... ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik nies me helemaal met apenzuur. Ja, die hazelaar. Is dat de hazelaar? Hazelaar. Ja, en de buitenlandse elzen die we tegenwoordig ook in Nederland langs de wegen hebben gezet. Die bloeiden vroeger ook in de loop van januari. Tegenwoordig ook al ruim voor kerst. Oké, jongens, dus de herfst van Helga is al begonnen. Want die begon op 1 september, hè? Ja, 1 september. Die van jou is fluïde. En die van mij, gewone mens, begint op 21 september. 20. 20? Ja, dat varieert. Ja, dat varieert ook. Dat verschuift elk jaar 5:45:18 of zo. Ja, maar dat is de astronomische herfst. Die verschuift dus. Ja. Wij denken, wij leren 21 maart, 21 juni, 21 september. 21, maar dat is dus niet. Nee, dat is iets met de manen en dat soort dingen. Of niet? Nou, de zon vooral. Ja, okay. De zon die moet precies boven de evenaar staan. Dan is het lente of herfst. En precies op de noorderkeerkring. Dus dan staat hij bij ons het hoogst aan de hemel in de middag. Maar dat kan dus 21 juni zijn, maar ook 20 juni. Onthoud maar 20 september, dan zit je bijna altijd goed. Dan zit ik goed, alsof het wat uitmaakt. Het is gewoon herfst. Jongens, Helga, er zit nog één vraag, die over kernenergie. Ja, ik zie dat podcasttijd voorbij is. Ja, is dat ingewikkeld om je daarover uit te laten? Nou ja, weet je wat het is? Kijk, we hebben een of andere hebben energie nodig... en we moeten ook eigenlijk zo snel mogelijk naar een duurzame vorm. Dus, maar ja, voordat je een kerncentrale bouwt, ben je weer jaren verder. Ja, zeker. Dat ding moet... minstens 10 jaar, hè? Ja, dan heb je nog niet gefinancierd. En dat moet dan op zijn minst 40-50 jaar blijven staan... en dan ook nog bijna vol last draaien, wil het financieel... hè, als je kijkt of je aantrekkelijk zijn. Tegelijkertijd denk je, ja, dan ben je dus weer iets niet natuurlijks aan het inzetten... en dan kan het kernafval wel kleine hoeveelheden zijn... maar toch, je laat het weer na aan die volgende generaties. Moet je dat willen? En ik denk, ja, volgens mij moet je dat niet willen... En de windmolen staat natuurlijk nu, maar ja, die kan je ook over 10 jaar alweer weghalen en ergens anders neerzetten. Ja, invasief. Dan hebben we nog wel een ander probleem, namelijk dat al die duurzame energie die we opwekken moet ook ergens opslaan. Dat wordt de grootste. En daar is het net helemaal niet op berekend, hè? Nog niet. Zullen we daar een andere keer maar een podcast over? Ik denk dat je daar een hele leuke podcast. Wat zouden oplossingen zijn? En daar is de jeugd ook. Ik heb wel eens gehoord dat een vliegwiel die kun je dan opwinden, mechanisch. En die kun je dan ook weer af laten draaien op het moment dat je het nodig hebt. Dus dat hoeft niet altijd met batterijen. We hebben ook allemaal zometeen een elektrische auto voor de deur staan. Dan kunnen we het ook gewoon gebruiken. Heerlijk toch, hoeveel we nog gewoon moeten maar oplossen. Maar het is echt nog wel veel te doen. Ja. Onder, ik zie daar buiten een dak liggen met allemaal zonnepanelen. Ja, daar kan je ook iets onder leggen waar je een opslag in kan maken. Maak er een, weet ik veel, ken die geen techneut, maar maak daar een zoutoplossing van waar je iets mee kan doen. We hebben natuurlijk nog zoveel bebouwde ruimte, daken, maar ook in de grond waar we heel veel mee kunnen doen. Er valt nog een wereld te ontdekken. Maar tegelijkertijd 2050 is wel heel dichtbij. Opschiet dus. Dankjewel. Helge van Leur. Eeuwig weervrouw, zo hebben we gehoord. Maar vooral ook ambassadeur in weerklimaat, duurzaamheid en het gedrag van ons Homo sapiens. En Arnold van Vliet, bioloog, klimaatonderzoeker, verbonden aan de Universiteit Wageningen. Dank jullie wel dat jullie er waren. Ja, dankjewel, Anneke. Je hoorde Anneke Naafs, Helga van Leur en Arnold van Vliet in de nieuwste aflevering van Vroege Vogels en Andere Dieren over de afgelopen zomer, die dus volgens sommigen tegenviel, maar voor een hitteater als ik toch wel erg prettig was. Wil je nou meer bijzondere verhalen uit de natuur horen? Bijvoorbeeld over de vogeltrek of de opkomst van de spin? Ook geschikt als je bang bent voor spinnen trouwens. Bezoek dan je favoriete podcast-app, onze website, of luister elke zondagochtend vanaf 7 uur naar een nieuwe aflevering van Vroege Vogels hier op NPO Radio 1. Blijf luisteren. Na het nieuws heb ik weer een heel bijzondere podcast voor je. We gaan luisteren naar Sisyphus over de bergbeklimming van de Annapurna. Maar eerst muziek. Dit is CCR met Have You Ever Seen the Rain? Vijftig jaar oud alweer de nummer. CCR was dit. Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen the Rain? Nu het nieuws van 3 uur eerst en daarna gaan we op wereldreis. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Abortus mag in Mexico niet langer strafbaar zijn. Het Mexicaanse Hoge Rechtshof oordeelt dat strafbaarheid van abortus ongrondwettelijk is. De uitspraak gaat over een wet in de noordelijke deelstaat Coahuila, maar heeft ook gevolgen voor andere deelstaten waar abortus strafbaar is. De voorzitter van het Hoge Rechtshof noemt de uitspraak een keerpunt voor alle vrouwen, vooral de kwetsbaarste. Voor abortus blijven nog wel bepaalde regels gelden. In hoeverre de uitspraak gevolgen heeft voor vrouwen die al zijn veroordeeld is onduidelijk. De timing is opvallend, gezien de ontwikkelingen over de grens in de Amerikaanse staat Texas. Daar is vorige week de wetgeving juist verscherpt, waardoor abortus daar vrijwel niet meer mogelijk is. De vader van Britney Spears vindt dat het financiële en persoonlijke toezicht op zijn dochter kan worden beëindigd. Hij heeft dat volgens Amerikaanse media gezegd tegen de rechter in Los Angeles. De popster kwam in 2009 onder toezicht van haar vader te staan toen ze in een persoonlijke crisis zat. De 39-jarige Spears noemt het toezicht een verschrikking. Ze wil weer zelf over haar geld kunnen beschikken en ook kunnen beslissen hoe vaak ze nog therapie wil. Vader James Spears zegt dat hij het beste voor zijn dochter wil en dat ze de kans moet krijgen. Op de US Open heeft Leyla Fernandez opnieuw voor een stunt gezorgd. De 19-jarige Canadese bereikte de halve finales door de als vijfde geplaatste Oekraïense Jelena Svitolina te verslaan. Eerder in het toernooi schakelde Fernandez al Naomi Osaka uit, de nummer 3 van de wereld en tweevoudig winnares in New York. En ook Angelique Kerber, die de titel 5 jaar geleden won. Fernandez is de nummer 73 van de wereld. Voordat de US Open begon, had de Canadese pas 4 keer een partij op een Grand Slam toernooi gewonnen. Het weer, het is een rustige nacht, minima tussen 11 en 13 graden. Overdag vrij zonnig, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Ook dit uur hoor je weer de beste podcast van NPO Radio 1. Zometeen gaan we berg beklimmen, maar eerst muziek. In 1982 verscheen misschien wel het bekendste nummer van het goede doel. België. Dit nummer heb je vast wel eens gehoord, want het werd een enorme hit. Maar de band van Henk Westbroek en Henk Temmink wilden meer. En daarom werden er internationale versies van België uitgebracht. Zoals een Duitse variant. Dat is al bijzonder natuurlijk, maar er bestaat ook een, nou ja, beetje gebrekkige Engelse variant, waarin een ander Europees land centraal staat dan België. Die ga ik nu voor je draaien, dus laat van je horen in de app van NPO Radio 1. Wat vind jij van deze versie? Vind je het een goede zet van het goede doel? Of had je toch liever gehad dat ze het alleen bij het Nederlands hadden gehouden? Laat het weten door middel van een berichtje in de NPO Radio 1 app. Dan hoor je nu dus het goede doel die zich voor het gemak even de Good Cause had genoemd. Hè, want je bent toch internationaal bezig. Niet met België trouwens, want dat is het eerste land wat afgeschreven wordt omdat het niet echt zou bestaan. Laat weten via de NPO Radio 1 app wat je van dit nummer vindt. Where can I go? I can't go to Belgium. Can't go to Belgium, it doesn't exist. Where can I go? I can't go to Ireland. Can't go to Ireland, I get lost in the mist. I can't go to Portugal, cause it's too hot in the sun. And I won't go to France, they only live for fun. Where can I go? I can't go to Deutschland. Can't go to Deutschland, they are too precise. Where can I go? I can't go to Spain. Can't go to Spain, a bullfight's not nice. I don't like Scandinavia because the beer is too dear. And in Russia, I presume, I would disappear. When's the first flight to Pluto? Can you dance upon the moon? Is there a place in space that's boundless in the afternoon? When's the first flight to Pluto? Ik vroeg je net wat jij vindt van deze internationale versie van België. Wat vind jij van Luxemburg, zoals deze versie dus heet? Peter stuurt dat hij elk land had verwacht in Europa, behalve Luxemburg. Sonja vindt het slechte Engels hilarisch, met zinnen als the bear's not there en a bullfight's not nice. En Nico zet gelijk eventjes de Nederlandse versie op om zijn oren te zuiveren, zegt hij. Het goede doel was dit, of beter gezegd, the good cause. Focus. Tijd dan voor een podcast. Wat beweegt iemand om moedwillig levensgevaar te lopen, alleen maar om de top van een berg te bedwingen? David de Jong verdiepte zich in de alpinist en dook in de geschiedenis van het Nederlandse bergbeklimmen. Met 5 bergbeklimmers blikt hij terug op de legendarische beklimming van de Annapurna in 1977. De eerste keer dat een Nederlander op 8000 meter hoogte moest zien te komen. Dit is aflevering 2 van zijn podcast Sisyphus, langs de sikkel. Ik moet nog midden 5 hebben. Ja, die heb ik ook. In deel 1 hoorden we hoe de Nederlandse Annapurna-expeditie 1977 werd bedacht, voorbereid en hoe de groep van 11 Nederlandse klimmers, 11 Sherpa's en 187 dragers vanuit de Nepalese hoofdstad Kathmandu naar de berg reisde. Ze kwamen aan op een kale vlakte vol grote en kleine rotsblokken die met lawines mee de berg waren afgerold. Links en rechts steile afgronden. Op die plek wordt het basiskamp ingericht. In deze podcast kijken we terug met 5 van de klimmers van destijds. Allereerst de bedachtzame psycholoog en ervaren klimmer Paul Hopster. Als we als weer daar op dat moment op die plek waren geweest, dan waren we er niet meer. Natuurkundige en computertechneut in topconditie Jan van Banning. Je kunt bepaalde dingen niet doen zonder het gevaar. Hè? Je moet het gevaar als het ware op de koop toenemen. Anesthesioloog, de man van de zuurstofuitrusting en de krachtpatser Gerard Jansen. Ik was best wel sterk en ik heb veel aan judo gedaan in mijn lagere middelbare school. Elektrochemicus, de analyticus van het stel, de doorzetter Mathieu van Rijswijk. Het is zeker zo dat er sporten zijn die wat onschuldiger zijn. En de avontuurlijke outsider, journalist, filmer en radiomaker Henk Hovinga. Achteraf denk ik, hoe heb je het lef gehad? Maar ik deed dat. De dragers vertrekken, de Nederlanders en de Sherpa's blijven achter. Geïmponeerd kijken boven en zien de noordwand van de Annapurna met de top van de berg, 3800 meter boven het basiskamp. Om daar te komen moeten 5 tussenkampen worden ingericht met steeds ongeveer 700 meter hoogteverschil. Expeditieleider Xander Verijn Stuart had met zijn computer een prachtige tabel gemaakt waarop te zien is op welke dag die kampen moesten worden ingericht met verschillende ploegjes van klimmers die elkaar steeds moesten aflossen. Gerard Jansen hierover. Xander was toen de eerste Nederlandse hoogleraar in de informatica in Leiden. Dus computers voor hem was heel belangrijk. Maar ik weet niet of het nou een middel was of een doel of zo. Mathieu van Rijswijk. Aan de ene kant gaf dat het gevoel van, hé, we hebben een plan. Hè? Een plan wat kan slagen, want op dag 28 of zoiets. Hè? En dan zie je 4 haaientandjes op 8091 meter. Ja. En dat zijn dan 4... 4 keer 2 expeditieleden. Dus 8 man op de top. Dat was 8 Nederlanders op de top. Ja. 12 man op de top. Maar hier zit het hele weer en de lastigheid van bepaalde passages zit daar nauwelijks in verwerkt. Hè. Dat kon hij natuurlijk vooraf al moeilijk weten. Xander, hoogleraar informatica, had zijn berekeningen en schema's gemaakt met behulp van een nu fossiele, maar toen hypermoderne portable computer die hij had meegenomen naar Nepal. Ja, hij had zo'n programmeerbare HP-zakcomputer. Ja, dat kan je nu bijna niet meer voorstellen, maar ik weet ook niet of er een foto van gemaakt is wat hij aan middelen had. Want dat apparaat is op een gegeven moment zoek geraakt. Expeditielid en journalist Henk Hovinga. Op een gegeven moment viel er een glas melk over. En toen hij dus wilde proberen om het ding te drogen om toch weer aan het praten te krijgen, toen bleek hij gestolen. Nou ja, dat was natuurlijk een ramp. In zijn logboek schrijft Mathieu van Rijswijk over dit incident. Typerend genoeg is dat het zoekraken van de Hewlett-Packard-computer voor vrijwel iedereen een opluchting is, al vindt men het zuur voor Xander. Wat is bovendien vervelender voor een bergbeklimmer dan je te voelen in de rol van een administrateur en coolie die een aantal kilo's naar boven moet hijsen. Bergbeklimmen is wel de meest romantische sport die men zich denken kan. Misschien schaken uitgezonderd. Maar in deze massale expeditie lijken we nog minder creatieve vrijheid te krijgen dan een beroepsvoetballer die door zijn trainer in het systeem geperst wordt. Dus toen was hij ook nog jarig. En toen denk ik van ja, wat moeten we die man nou geven voor verjaarscadeautje? Hij was rijk, dus hij hoefde niks te hebben. Maar ja, je geeft dan toch je expeditieleider, geef je een cadeautje. Toen heb ik bedacht, geef hem een Chinees telraam. Dus ik had Mandu in en ik heb inderdaad een Chinees keldertelraam met van die blokjes die je kunt schuiven over stangetjes. Heb ik gekocht en in veel papier verpakt en hem aangeboden. En dat vond hij helemaal niet leuk. Dit soort gesprekken kunnen we op die kostbare batterijen van ons niet permitteren. We danken je zeer voor de intentie en ik zou het daar graag bij willen laten. Over. De computer is er weggebleven. Is nooit boven water gekomen. Het drama en de spot rondom de weggeraakte computer staat voor een breder verschil van mening over de manier van klimmen. Aan de ene kant die van de grote expedities met vele dragers, sherpa's en klimmers. En aan de andere kant de zogenaamde alpine stijl, waarin door kleine groepjes of zelfs solo wordt geklommen. Mathieu schrijft erover in zijn dagboek. Vrijdag 2 september. Een stille gedachte van mij is dat alles veel eenvoudiger wordt wanneer een aantal leden van de groep afvallen. De logistiek wordt veel eenvoudiger en minder het keurslijf waartoe het zich nu lijkt te ontwikkelen. En ieders inspanningen zijn veel directer aan het slagen of mislukken van de expeditie. Ook Gerard Jansen raakt enigszins geïrriteerd door de massale aanpak. En wat dat betreft is het natuurlijk, hoe groter de expeditie, hoe uit meer mensen die bestaat, hoe problematischer het altijd wordt. Hoe moeilijker het besturen wordt. En daarom, ook op die expeditie hadden wij natuurlijk ook wel eens het idee van, hoe leuk zou het zijn om met z'n tweeën een expeditie te organiseren. En dan kon je op je achterkant van de bierveld je koers schrijven wat je nodig had. En hoeveel het zou kosten van, ja, dat doen we volgend jaar, weet je wel. Voorlopig zullen Mathieu en Gerard zich moeten schikken. En het tijdschema van Xander wordt bijna gehaald als op 14 september, een week na de aankomst in het basiskamp, twee nieuwe kampen zijn opgezet. De tocht naar kamp 2 voerde door vaak diepe sneeuw met kans op spleten. Door het gebrek aan zuurstof op deze hoogte moet je tweemaal ademen voor één stap. Een fragment uit de televisiedocumentaire van Henk Hovinga uit 1977. Jan Palte, Maarten Briet en Lucas Wildervank bevestigen een vast touw in een veilig lijkende toegangsweg. Maar de volgende dag is van dat touw niet veel meer over dan een rafelige waslijn. Het werk van een lawine. En voor zijn radiodocumentaire doet Henk Hovinga ter plekke verslag van zijn aankomst in kamp 2. Dinsdag 27 september. Ik zit hier op een frame van een rugzak. Ik kijk uit, links, in het dal. Ver over de gletsjer met zijn talloze spleten zie ik een paar rode daakjes. Kamp 1. 5100 meter. Voor me een geel tentje. Een groen tentje. Een rood tentje. De slaapzakken hangen te luchten. En naar rechts. Daar gaat het om. Hij lijkt dichtbij. De Annapurna. 8091 meter hoog. Het is zo verschrikkelijk stil. Hij lijkt eigenlijk zo dichtbij. En toch, wat een inspanning. Wat een waanzinnige moeite. Wat een vernuft en intelligentie. Maar dat geld ook is hier geïnvesteerd om straks 1, 2 of hoeveel mensen zullen te worden op die top te brengen. Ondanks zijn controlebehoefte heeft expeditieleider Xander geen vast omlijnd plan voor de route na kamp 2. Er is een tijd lang geweest, misschien wel een week, Mathieu van Rijswijk, dat we eigenlijk onzeker waren over de route, waar zich die af zou spelen. Ik denk dat Xander hier ergens wel een plaatje heeft waar je die mogelijkheden in ziet. Op het plaatje is te zien dat halverwege de berg het cijfer 2 te zien is, kamp 2. Vanuit daar voeren verschillende stippenlijntjes naar boven. Dat zijn de eerdere expedities door de Engelsen, Fransen, Italianen en Spanjaarden. Gerard Jansen beschrijft het uitzicht naar boven, bekeken vanuit kamp 2. Dan komt er vanaf de top, die heel ver weg lijkt te liggen, komt er een heel groot sneeuwveld naar je toe. En die sneeuwveld die wordt abrupt doorsneden van links naar rechts door een hele grote rotsband. En die loopt in de vorm van een sikkel. Ja. Een half rond bord. Ja, dit heet de sikkel. Als je hier in dit gebied gaat klimmen, dus onder die sikkel, dan loop je gewoon het risico dat je door ijsbrokken getroffen wordt. En die hebben in ieder geval een enorme impact. Ja. En dat zijn dan in het Franse boek, beschrijft Herzog dat als de treinen van de Annapurna. Ik citeer uit Herzogs boek Annapurna, eerste 8000er uit 1952. Het gerommel van lawines klinkt steeds veelvuldiger. Het is een onheilspellend geluid dat na een poos op mijn zenuwen gaat werken. En dan citeert Herzog zijn collega-klimmer Ishak, die er een grapje van probeert te maken. Hé, daar gaat de goederentrein van 3:57. Puntje, puntje, puntje. Nu komt de sneltrein van 4:00. He, dus dat gedender, dat doen. De hele nacht komen die treinen van de Annapurna langs. En dat is het geluid wat de lawines veroorzaakt. De lawines die over die sikkel heen rand, over die sikkelrand heen komen, die maken dat doen geluid. En hier het echte geluid opgenomen met de microfoon van Henk Hovinga. Drie van de 11 klimmers van Annapurna 1977 komen onder een lawine terecht. Onder hen Jan van Banning. Ik ben één keer door een stuiflawine overvallen. Maar dat was dus alleen stuif. Dat is dus een hele lichte lawine, ja. Maar wist u op dat moment ook dat het een lichte was? Dat weet je natuurlijk niet heel echt. Je hoopt dat het daarbij blijft, ja. Dus u had doodsangst? Ja en nee. Je moet op een gegeven moment... Ja, u lacht erom, maar... Nee, je moet op een gegeven moment doen wat... Wat je moet doen. Wat je moet doen en niet gaan piekeren over doodgaan. Hè? Op een gegeven moment toch... Je beslissingen nemen. Maar is het dan dat u nu ook lacht omdat het ook pijnlijk is? Nee, niet. U bent gewoon goed lachs. Het is gewoon spannend, ja. Ja, dat wel. Ja. Dat wel, ja. Via welke route zou je nou niet doodgaan aan een lawine? Gerard Jansen. Volgens mij waren er een aantal routes die mogelijk waren via rechtsom, linksom. Hele lange routes zijn dat dan, want dan moet je eindeloos door totaal onbekend terrein heen. Om die sikkel te ontwijken? Om die sikkel te ontwijken. Vanuit het kampje 2 hebben we toen een aantal groepjes uitgestuurd om te kijken waar we nou verder konden gaan klimmen. Jan van Banning. We hebben 3 of 4 variaties geprobeerd. Eentje rechtsom, daar hadden de Italianen ook geprobeerd, maar dat was niet gelukt. Rechtsom die sikkel heen. Rechtsom die sikkel heen. En de sikkel zelf, die is ook nogal geprobeerd. Dus er was zo weinig kennis van die routes, dat jullie maar gewoon wat uitprobeerden? Ja, het was een beetje kijken. Tijdens vergaderingen ontstaat onenigheid over de verschillende routes. Ja, ben ik niet bereid om nu een extra risico te nemen. Wat zijn er dan risico's voor jij? Nou, dat is heel simpel. Laat mij nou eens één keer uitpraten, Lucas. Jij valt mee in de reden, Xander, maar ga je gang. Het enige wat ik zeg is dat je in deze tijd verstandig veel bagage omhoog moet brengen naar een punt. Na een van de vele verkenningen raakt de minst ervaren klimmer, journalist Henk Hovinga, de weg kwijt. Hij maakt volgens expeditieleider Xander in zijn boek Annapurna 8091 meter een val van 30 meter. Nou, ik gleed een eind naar beneden, of de 30 meter is, weet ik niet. En ik begon hem ook wel te knijpen. Ik denk van, jeetje, dit gaat me iets te hard, dit gaat niet goed. Maar ik heb me dan toch... U kwam goed terecht? Ja, ik kwam op een gegeven moment tegen een obstakel aan... waardoor ik niet verder kon. En daar ben ik dus weer gaan staan. Henk overziet het parcours naar beneden. De route is gemarkeerd met vlaggetjes, maar loopt door een gletsjer. Een gletsjer blijft nooit gelijk. Het is een bevroren rivier die beweegt. Dus je kon niet van rood vlaggetje naar een ander rood vlaggetje lopen. En zo ben ik dus inderdaad verdwaald. Doodmoe. Ziek. Maar in feite toch niet ongelukkig, want het was schitterend. Het was zo prachtig. Ik had nog nooit zoiets beleefd. Zo'n diepblauwe, bijna zwarte hemel. Dan ging ik me weer zitten. En dan genoot ik. Ja, fantastisch. Nou, en dan liep ik weer 5 minuten of 6 minuten of een aantal minuten. En dan was het weer... Ik zat bewonderend om me heen te kijken. En de tijd verstreek en ik ging weer even zitten. Ik denk, ik kom er wel. Als ik maar langzaam aandoen, dan kom ik wel. Maar het was natuurlijk een gigantische misrekening. Want als het donker wordt en het wordt min 30 of min 40... dan vries je gegarandeerd dood. Maar nou ja, ik had eigenlijk dus niks in de gaten. Tot inderdaad een ploegje ook afdaalde. Een ploegje expeditieleden, onder wie Mathieu. Die van, hup, Henk, komen. Ik zei, ja, gaan jullie maar, ik kom wel. Terwijl een normaal mens zou dan zeggen... ah, eindelijk, de redding, daar komen ze. Waarom zei u toen, nou, laat mij maar? Omdat ik heel gelukkig was. Ik denk dat ik toen was doodgevroren, dat ik een hele mooie dood had gehad. Zijn drie teamgenoten dwingen Henk om mee naar beneden te lopen. En even later komt hij strompelend en slingerend, zoals Xander in zijn boek schrijft, aan in het basiskamp. Teamarts Maarten Briet en Gerard Jansen, ook arts, stellen vast dat Henk amoebendysenterie heeft opgelopen als gevolg van het drinken van water uit een rivier tijdens de wandeltocht naar de Annapurna. Ze behandelen hem succesvol met medicijnen. Heer Xander bij de meute, ik hoor jou. Uiteindelijk is Gerard en Mingma en ik zijn op deze... Mathieu wijst op het kaartje van de Annapurna naar een verticaal lopende rotspartij links van de sikkel. Peilig noemen we dat, hè? Dus dat is zo'n steil... Steile wand. Hier aan begonnen en dat leek ons de veiligste route. En daar is Gerard dus als eerste in geklommen. Een rib, een soort rotsband die helemaal vrij was van sneeuw. En waar wij het idee hadden dat de lawines daar langs vielen. En dan is het wel een stukje een beetje steil klimmen met rots en wat hard ijs of zo. En als we daar dan eenmaal boven zijn, dan zijn we boven het gebied van het sneeuwveld van die sikkel, of het verlengde van de sikkel. En dan kunnen we daarna verder. En dat was jullie eigen idee? Dat was ons eigen idee. Ja, eigenlijk was het mijn idee. Had ik het idee. Ik had het idee dat het mijn idee was. Maar dat was dus totaal onbekend gebied? Dat was ook een onbekend gebied, ja. Ja. Dat lijkt me bizar angstig. Nee. Dat moet je... Kijk, het is een heel, heel ambitieuze route eigenlijk. Maar wel relatief veilige route. Omdat? Nou ja, omdat de lawines die van boven afkomen eigenlijk daar omheen stromen. Die lopen dus via deze goot of aan deze kant af. En wij staan daartussen. Zo worden de lawines van de sikkel omzeild, maar krijg je er anderen voor terug. Ook Jan van Banning verkent deze route. En links en rechts waren goten waar de lawines doorkwamen. Dan was er zo'n helling van een graad of 30 naast je tent, een meter naast je tent naar beneden. En daar kwam dan 100 meter diep. En daar kwamen dan die lawines langs. En dat ging zo hard. En dat was vlak naast de tent? Vlak naast de tent. Dat is net alsof je naast de trein lag die langskwam. Maar u lacht erom, maar dat is bijna dodelijk. Nee, we zaten hoog genoeg. Dat wel. We zaten er hoog genoeg boven. Maar het was... Om hem te ontlopen? Om er buiten te blijven. Dat is dus het voordeel. Via deze bergkam, ook wel de markante rib of messcherpe rib genoemd, klim je hoog en droog boven de lawines. Toch worden nog 6 dagen na het ontdekken van deze route verkenningen elders gedaan. En dan besluit Xander om democratisch een beslissing te nemen of deze route de route wordt. Een opname uit de radiodocumentaire van Henk Hovinga. Oké, wat vinden jullie daarvan? Ja. Hilco? Ja, ik kom van. Gerard. Mathieu? Ja, ik zie het ook als wel als een mogelijkheid. Jan? Het is toch moeilijk, maar ik wil graag 1 of 2 dagen wachten eigenlijk. Maar, Paul? Ik ben voor veiligheid, laten we het maar doen. En zo? En dat was een goede greep. Dat is naderhand bekend gebleven als de Dutch Rip. De markante rip, ja. Uiteindelijk is dat de Dutch Rip geworden. Ja, de Dutch Rip heet dat. De Dutch Rip. Ja. Ik denk ook nu de Annapurna ook van het noorden wat vaker beklommen is, dat de meeste mensen onze route volgen. Ondertussen is psycholoog en expeditielid Paul Hopster bezig met een wetenschappelijk onderzoek onder zijn mede-alpinisten. Het Prins Bernhard Fonds had een deel van de expeditie gefinancierd in ruil voor een onderzoek naar het psychisch welbevinden op grote hoogte. De andere expeditieleden die vonden het een beetje een zot idee. Psychologische testjes. Henk Hovinga. Dus eerst dacht ik van, oh jee, dan gaan we allemaal nog met het ontleedmes. Geestelijk. Jezus, moeten we weer naar die stomme psycholoog toe? Kregen we figuurtjes voor ons. De hoekje of god maar weet wat. En dan vroeg hij 5 minuten later, wat stond erop? Maar ze gingen uiteindelijk allemaal wel akkoord. Maar wat wil je precies achterhalen? Gewoon nieuwsgierigheid. Hoe je functioneert in een gebied wat verstoken is van enige luxe. Ja. Van enig gemak. Je moest heel veel improviseren. Daar moest je 15 vragen beantwoorden. Ik heb daar geïntroduceerd de wellustlijst. Wat betekent dat? Het ging dus om een klachtenlijst. Maar niemand heeft er zin in om een klachtenlijst. Jezus, moet nou weer dat wel? Maar als het een wellustlijst is, dan... Die naam die viel iedereen wel. Die vonden dat wel grappig. Van, nee. Ja, en daar konden ze dus in feite hun klachten... Het was een klachtenlijst. Het had niets met wellust te maken. Al gauw worden er grappen gemaakt over de wellustlijst. Ook tijdens de bewaard gebleven walkie-talkie-gesprekken. Oké, dan lijkt het best dat we dat morgen maar van de lust van ieder laten afhangen, over. Van het weer laten afhangen, dat lijkt me uitstekend, over. Niet voor het weer, maar van de lust van ieder, over. Wat voor lucht bedoel je, over? Lust, L-U-S-T, over. Oké, begrepen. Ik lees hier een fragment uit de resultaten van het onderzoek in het vakblad De Psycholoog, oktober 1979. Pessimistisch, aangaande het slagen van de expeditie, stond op 1. Vermoeidheid op 2. Pessimistisch aangaande de eigen conditie op 3. 4. Kuchen. 5. Slecht slapen. 6. Geïrriteerd. 7. Weinig hongerig. 8. Keelpijn. 9. Dorstig. En 10. Vandaag doorstaande angst. Nou, dat is die angst viel wel mee. En hier kon je dan nog opschrijven van nou, een kutdag, alles bedorven of heel vrolijk. En het resultaat was uiteindelijk dat naarmate je hoger kwam, heeft het geloof ik een keer of 4 gedaan, dat geheugencapaciteit afnam. Dus hoe hoger je kwam, dat heeft hij toen heel duidelijk ontdekt. Jan van Banning? Ons gevoel toen we daar ondervraagd waren, werden, was dat het... Nee, maakt niet veel verschil. Maar Paulus een verslag kwam na een tijd. Toen zei hij dat het wel verschil had gemaakt. Dat vond ik een beetje wonderlijk. Oh, u had zelf helemaal niet... Ik had zelf niet het gevoel dat het een groot verschil was. Paul Hopster blijft erbij. Op grote hoogte functioneer je op heel veel opzichten een stuk lager dan op normale hoogte. Gerard Jansen. Weet je, op zo'n expeditie, dan ben je niet meer iemand van het laagland. Dan gaat er iets anders gebeuren. in de hoogte en met jezelf ook. Dat heb ik wel gemerkt toen ik dat boekje ook weer gisteren weer las. Gerard doelt op het dagboekje dat hij tijdens de tocht bijhield. Dat ik ontzettend vaak een beetje zit te mokken op andere mensen, omdat ze dingen niet goed doen, of omdat ze omdat ik het zelf wil doen of zo. Hè? Een soort prima donna. En ik denk dat wij allemaal prima donners waren op een manier. Mathieu van Rijswijk schrijft in zijn dagboek. Je mag niet zeggen, de sfeer is bij ons voortreffelijk. Zoiets gebeurt bij ons niet. Nee, de grote expedities, zijn altijd door muiterij geslaagd. Ja, ik had veel boeken gelezen over hoe expedities zich afspelen. Daar zit toch altijd het fanatisme van een eenling speelt een grote rol. Die het initiatief naar zich toe trekt. En zegt, flauwekul, al die planningen vandaag of morgen of zo. Of wij gaan dat doen en verder geen gelul. Het zwaartepunt van Gerard en Mathieu's gal over het gebrek aan zelfstandigheid ligt bij de onmisbare rol van de Sherpa's tijdens de klim. Gerard formuleert het in zijn dagboek als volgt. Het was toch verdomme niet een Sherpa-show. Wij moeten leiding geven en niet zij. Herinner je dat je dat zei? Nou, ik las het gisteren. Ik las het gisteren in mijn boekje. Allengs ben ik er wel achter gekomen. En dat is ook zo'n soort, dat leer je in de loop van die weken daar, dat die Sherpa's eigenlijk zoveel beter zijn dan wij. En ook zoveel aardiger. Dat ze gewoon volledig onmisbaar zijn. En dat zagen we eigenlijk gebeuren toen we de steilere stukken in de wand in de berg moesten gaan beklimmen. Hoe ver zouden onze jongens gekomen zijn zonder Sherpa's? In 2019 ging een foto viraal, wie kent hem niet, met de file klimmers met Sherpa's op weg naar de top van de Mount Everest. Annapurna 1977 is meer dan 40 jaar eerder, maar de discussie was er al. Mag je het nog een alpine prestatie noemen als anderen je de berg opsjorren? Over die vraag gaat het ook in de dagboeken van Mathieu van Rijswijk. Dinsdag 13 september, 7 uur 's morgens, kamp 1. Mijn idee is dat het voor de beklimming er niet om gaat wie betaalt, maar alleen om wie wat presteert. En de objectieve waarneming is dan dat ongeveer 80% van de prestaties, lasten en routeverkenning door de Sherpas zijn verricht. En dat van de members, alleen Gerard, Jan van Banning en ik proberen om onze prestaties wat op te voeren. Het is in wat zure definitie van een expeditie dat dit een manier is waarop een aantal middelmatige bergbeklimmers erin kunnen slagen om een hoge top te bereiken. Geen wonder dat topklimmers steeds meer afstappen van de expeditiestijl en meer individueel gerichte klimpogingen doen. Ik geef echter niets om een beklimming waarin de Sherpas het zware werk doen en ons alleen pro forma voorop laten lopen op prestatiegevoelige plaatsen, zoals het bereiken van de kampen en de top. Laten we dan gewoon toegeven dat we ons door hen naar boven laten slepen. Wat ik hier teruglees en wat denk ik een beetje het gevecht was van, moeten we nou die Sherpa's als het ware vragen, blijf achter ons, want wij willen het zelf. Of nee, we hebben ze toch nodig om dat doel te halen. Ja, en je weet ook dat als je alleen maar door die Sherpa's omhoog gekruid wordt, dat het eigenlijk niks voorstelt. Dus in die spanning schrijf ik dat soort teksten op. Ja. Steeds weer opnieuw. Terugkijkend was de klimleider, was Mingma. Mingma Tenzing was de aanvoerder van de Sherpa's. Want Mingma was gewoon zo superieur aan ons allemaal dat hij eigenlijk samen met Xander zei van, nou, stel ik voor dat we dat gaan doen. Kamp 3, wat gaan jullie nu doen, over? Een walkie-talkie-gesprek tussen expeditieleider Xander, beneden in het basiskamp, en Jan Palte in kamp 3. Hallo, kamp 3, wat gaan jullie nu doen, over? Hier, kamp 3, op aan, over. Ja, ik ben alle Jezus blij over jouw stem te horen. Ik heb met Mingma overlegd voor morgen. En hij heeft twee oplossingen. Mooi weer, dan gaan we kamp 4 bereiken. Met slecht weer gaan we kamp 3 verplaatsen. Is dat begrepen tot zover, over? Dat was nou precies wat ik een fijne oplossing gevonden zou hebben, over. Zaterdag 1 oktober, walkie-talkie contact 5 uur. Hallo, hallo, hier kopgroep. Mag ik even interrumperen? Over. Jazeker, kom er maar in, over. Wij zitten hier met Mathieu, Gerard en Sonam en Mingma. Wij zijn dus hier, halverwege kamp 4, met 4 mensen. 2 members en 2 Sherpa's. Over. Uit de radiodocumentaire van Henk Hovinga. En dan, op 2 oktober, slaat het weer om. De hemel wordt loodgrijs, de wind steekt op en de sneeuw valt in pakken naar beneden. De klimmers in kamp 3 en het inmiddels bereikte kamp 4 moeten naar beneden. Boven blijven in de sneeuw, zonder zicht en te midden van razende lawines staat gelijk met zelfmoord. Maar ook de afdaling is niet zonder gevaar. Klote weer aan mijn rug. En ik ben voor het eerst van mijn leven. Dit is expeditielid Lucas Wildervank. Echt geschrokken met klimmen. Ik liep de graat af op een goed moment. Begon de hele graat begon onder mij begon te schuiven, een grote plak eraf. Meteen werd ik meegesleurd. Nou, in de reflex was het zo van, als je mij loslaten en dan pakt hij wel. En toen alles over me heen, dacht ik van, oh jezus, als het nou stopt die lawine, dan kom ik er niet meer uit van die druk, van die sneeuw. Gelukkig bleef het doorstromen. Kon ik er weer uitkrabbelen, terwijl het vaste touw was helemaal van zijn dingen afgerukt. Plus het feit dat je daar in die papsneeuw hangt, waar je geen enkele grip hebt. Ik zeg, helemaal niets. Nee, dat is echt een waarschuwing. Gerard Jansen wordt overvallen door dezelfde stuiflawine. Een soort nevel. En dan een sneeuwnevel. En die lawine die bleef maar komen. En als ik dan probeerde in te ademen, dan had ik het idee dat ik water inademde. Maar het is een soort wolken of zo? Een soort wolk van poedersneeuw. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, nou, als het nou niet ophoudt, dan wordt het heel vervelend allemaal. Maar op een gegeven moment was het voorbij. En toen was het stil. En toen dacht ik, mooi, dus is het geweest. En dan gaan we weer verder. Zo. Heel, heel afstandelijk, cool. En het werd weer droog en het werd weer helder. En ja, ik zou bijna zeggen, de vogeltjes gingen weer fluiten. En ja, ik ging maar weer verder. 2 oktober, walkie-talkie-contact, 7 uur 's ochtends. Nog één verdere vraag. Hoe ziet het weer er op dit moment bij jullie uit, over? Uitzichtloos, over. Het weer is uitzichtloos. De tijd dringt. Het is 2 oktober 1977. En op 15 oktober moet het basiskamp worden ontruimd om in Kathmandu het vliegtuig naar Nederland te halen. De expeditie is op 6800 meter beland. Er moet nog meer dan een kilometer geklommen worden. Annapurna 1977, de expeditie die de eerste Nederlander op 8000 meter moest brengen, dreigt een volledig fiasco te worden. Je hoorde aflevering 2 van Sisyphus, een podcast van de NTR en David de Jong over de legendarische beklimming van de Annapurna in 1977. Wil je nou weten hoe dit avontuur verder gaat? Zoek dan naar Sisyphus. Dat spel je als S-I-S-Y-P-H-U-S. Sisyphus dus. En vind je in je favoriete podcast-app of op onze website. Dan nu muziek uit 2018. Ik zocht iets wat aansluit bij dit onderwerp. En ik kon maar 1 lied bedenken. Dit is Jonathan Jeremiah met uiteraard Mountain. She my love, she my holy grail. She the footprints that I trail. Drop of breadcrumbs, here I come. Like cat's eyes leading me home. I told you I'm coming for you. Stone wall I'm running through. Like thunder, here I roll. For your lightning light. Give me some of that, give me some of that. That good touch that I see. Some of that goodness. Watch me, watch me. Amen. I'm out and to get to you, watch me. When the people guards on their seats, she brings brings them all to their knees. My poison, my remedy, I worship at your feet. But I told you I'm coming for you. Stone wall I'm running through. And like thunder, here I roll for your lightning, lightning. Give me some of that, give me some of that, that goodness that I see. Yeah, give me some of that, give me some of that, that goodness. Watch me, watch me. Them out and they get to you. Watch me. In moordzaken gaat de politie vaak op zoek naar ooggetuigen of motieven om zo tot de oplossing te komen. Logische zet, maar wat als er letterlijk een digitale goudmijn aan bewijs staat op de computer van de leider, zoals het geval is bij de rechtszaak tegen motorbende Calo Wacho. Jonna ter Veer bespreekt het met Remco Andringa in deze nieuwe aflevering van de NOS op 3 Tech Podcast. Bijna 3 jaar geleden werden veel leden van motorclub Calo Wago opgepakt. Ze zouden op bestelling moorden hebben gepleegd. 30 augustus begon het gigantische proces. 21 verdachten staan terecht voor 5 moorden en plannen voor nog eens 11 liquidaties. Het bewijs voor de misdaden, dat komt vooral van de president van Calo Wago, Delano R. Hij zette namelijk al zijn chats over onder andere die moorden op harde schijven. Remco, jij bent onze politie- en justitieredacteur en volgt deze zaak op de voet. Waarom zou je dit bewijs op je harde schijf bewaren? Dat is een vraag die denk ik heel veel mensen zich hebben gesteld. In de eerste plaats bij de politie, waar ze natuurlijk heel blij waren hiermee. Bij zijn medeverdachten, misschien wat minder omdat die nu vastzitten, ook door die berichten. Wie weet dat ook Delano R. Zichzelf die vraag heeft gesteld, hoe die deze fout heeft kunnen maken. Hij heeft daar zelf een verhaal bij. Hij zegt dat hij de berichten heeft bewaard om ze te kunnen gebruiken in een documentaire. Verschillende media die melden vorig jaar dat hij in gesprek was over een serie over zware misdaad bij Videoland. En volgens justitie heeft Delano R. zelf ook geschreven in zijn berichten dat hij van plan was een documentaire te gaan maken. Zo, dus het was eigenlijk allemaal materiaal wat hij dan hopelijk, waar hij hopelijk bekend mee kon worden eigenlijk. Maar goed, nu wordt hij ermee op een andere manier bekend. Ja, voor een true crime serie, jeetje. Nou, hebben we het over die computer, die harde schijf daarvan. Wat was daar allemaal op te vinden? Nou, daar stonden in totaal honderdduizenden filmpjes en screenshots op van gesprekken. Die zijn gevoerd met PGP-telefoons. Nou, je kent ze inmiddels wel, denk ik, hè? Van die speciale telefoons waarmee je niet kunt bellen, maar wel versleutelde e-mails aan elkaar kan sturen. Delano R. die filmde dus met zijn iPhone PGP-toestellen waarop eerdere gesprekken te zien waren. Ja, zo kreeg de politie dus een heel archief in handen van gesprekken die hij in 2017 zou hebben gevoerd met verschillende verdachten. En het was zelfs zoveel materiaal dat onderzoek maanden vertraging heeft opgelopen, omdat het simpelweg een enorme klus was om al die berichten te lezen. Ja, want volgens mij het strafdossier is toch iets van 50.000 bladzijden dik? Ja, dat klopt. Gigantisch. Ja, ongelooflijk. Welke informatie konden, want jij zegt hij heeft die PGP-telefoons, die berichten die erop stonden, of video's, filmpjes heeft hij zelf gefilmd. Wat waren dat voor berichten? Weten wij dat? Ja, heel veel berichten over het beramen van liquidaties. De politie die kreeg zicht op wie er allemaal uit de weg geruimd moest worden. Wie er binnen de motorclub op die klussen zou zijn gezet. Maar ook waar de opdrachten vandaan kwamen. De officier van justitie die schetste deze week in de rechtszaal nog hoe het er in die gesprekken aan toe ging. Het OM citeerde toen ook berichten. Zoals eentje waar een hele reeks namen wordt genoemd van mensen die het loodje zouden moeten leggen. Iedereen die ermee te maken heeft gehad en erbij wil horen, Hoesijn, Neus, Salim, Slang, Bende, Pjotter, allemaal de deur uit. Mm. Nou, er werd en de deur uit betekent dan geliquideerd? Ja, allemaal eraan. Ja. Is het idee van justitie daarbij. Er werd echt met groot gemak gesproken echt over het vermoorden van mensen. Ja, een ander voorbeeld is een liquidatie die mislukte. Er was een bericht waarin stond, hij kwam met een gepantserde wagen en die head was alleen. Een head, dat moet je weten, is straattaal voor schutter. Mm-hmm. Dus wat er dan staat is dat de schutter het niet aandurfde omdat hij in zijn eentje was, terwijl doelwit dan in een gepantserde auto zat. Jeetje. Dus liquidatie kennelijk mislukt. Dus daar komen ze nu achteraf ook achter, wat ze misschien niet van vooraf wisten, wat allemaal niet is doorgegaan. Ja. Ja, zeker. Er zijn mensen door het oog van de naald gekropen waar ze op dat moment geen weet van hadden. Maar wat ze dus achteraf nu kunnen reconstrueren. Ja. En wat ook heel opvallend is in die berichten is hoe er wordt onderhandeld over prijzen. 70.000 euro voor een moord is het gemiddelde tarief. Maar ja, dat kon ook oplopen naar 90.000 of een ton als de uitvoerders zelf de kosten voor gestolen auto's en wapens op zich namen. Is dat veel of weinig? Of als er haast in het spel was. Kan je voor een mensleven is natuurlijk onbetaalbaar, maar is dat in dit wereldje veel of weinig? 70.000 euro. Dat is eigenlijk een heel gemiddeld tarief, zou ik zeggen. Wat je moet bedenken is dat zo'n bedrag, dat is niet voor, dat krijgt niet iedereen die meewerkt aan zo'n liquidatie. Dat is een bedrag wat wordt eigenlijk uitgekeerd voor een mensenleven. Dus als daar 10 mensen uiteindelijk meedoen aan die liquidatie en er allemaal een rol en een functie in hebben, dan moet die 70.000 euro ook over die mensen worden verdeeld. Dus en dan hebben we het echt over een ander bedrag. Heb je het over een veel, eigenlijk een schrikbarend laag bedrag wat je hiermee met dit soort moorden verdient. Ongelooflijk. Dus dat is echt opvallend in die berichten. Ook als er haast in het spel was, dan ging die prijs ook weer omhoog. Dus dat was echt onderhandelbaar. En wisten mensen dat Delano R. deze beelden aan het verzamelen was? Denk je? Ja, nou, gek genoeg zei de kroongetuige in dit proces, die is er ook namelijk, iemand, een oud lid van Caluago, die zelf moest meewerken aan liquidaties, maar dat toch niet zag zitten en uiteindelijk vluchtte en naar de politie is gestapt. Die vertelde dat hij Delano R. dat ook af en toe gewoon zag doen. Dat hij hem dan filmpjes zag maken van zijn PGP-telefoon. En hij zei daarover dat hij zich eigenlijk nooit echt heeft afgevraagd waarom hij dat nou deed. Maar kennelijk maakt hij er geen geheim van. Nee. Hoe uniek is dit nou? Want is dit een unieke zaak dat er zoveel bewijsmateriaal is? En mijn andere vraag is dan ook eigenlijk, hoe komt de politie normaal gesproken aan via digitale wegen aan bewijsmateriaal? Ja. Kijk, in deze zaak, dit is natuurlijk echt een enorme toevalstreffer. Want hier had de politie vooraf niet op durven hopen dat ze dit zouden gaan vinden. Kijk, normaal kan de politie aan twee manieren aan PGP-berichten komen. De eerste manier is door een telefoon in beslag te nemen. Of nu een harde schijf, maar meestal een telefoon. En te lezen wat daar dan op staat. En dan heb je dus over het berichtenverkeer van één gebruiker. Maar wat de politie inmiddels ook al een heel aantal keer heeft gedaan, is inbreken op de server van zo'n PGP-aanbieder. En daar dan al het berichtenverkeer onderscheppen of zelfs live meelezen. Nou, dan heb je dus alle berichten van alle gebruikers in een bepaalde periode in handen. Dat hacken, dat is hier niet gebeurd. En dat is eigenlijk meteen het grote verschil met al die andere megaprocessen. Hier gaat het er helemaal niet om of de politie nou wel rechtmatig bezig is geweest, of er wel gehackt had mogen worden, of die berichten gebruikt mogen worden als bewijs. Het lag gewoon kant en klaar bij de verdachte in huis. Ja, ja. Goh. Hij zat op een goudmijn en heeft het gedeeld met in zijn ogen de verkeerde mensen uiteindelijk. Wat is nou de impact van deze zaak op hoe criminelen nu onderling met elkaar communiceren? Want ik kan me voorstellen dat die ook zichzelf wel achter de oren krabben nu. Ja, dat zou je wel zeggen. Maar toch is het gekke dat criminelen die PGP-toestellen maar blijven gebruiken. Er zijn allerlei andere aanbieders nog op de markt. En ook al gaat van sommigen het gerucht dat de politie weer probeert om mee te lezen, ze worden gewoon nog steeds gebruikt. Het is ook een makkelijk communicatiemiddel, denk ik. Veel criminaliteit is internationaal. Dus ja, overal heen vliegen om face-to-face zaken te doen. Het is gewoon te veel gedoe en ook te opvallend. Zeker in coronatijd. Ja, dan zeker. Ja, dus ik denk dat de crimineel anno 2021 altijd zal blijven communiceren op afstand. Ik vraag me alleen af of er niet een moment komt dat ze massaal overstappen op de reguliere chat-apps. Om zo op te gaan in de enorme datastroom die niet zomaar in beslag te nemen is. Maar goed, blijkbaar hebben die PGP-toestellen nu nog steeds aantrekkingskracht. 30 augustus begon het gigantische proces. Hoe lang gaat het duren? Lang. De voorbereidingen die duurden alleen al 3 jaar. Voor de inhoudelijke behandeling is een half jaar gereserveerd. Een uitspraak die wordt pas volgend jaar in de zomer verwacht. En ja, met 21 verdachten kun je wel uittekenen dat er ook een hoger beroep gaat komen. En dan begint alles weer opnieuw. Ja, goh. Dank dat je uitleg wilde geven over deze zaak, Remco. En wil je nou meer weten over dit strafproces? Komende zaterdag dan kan je een explainer zien van NOS op 3 op YouTube, waarin het proces van begin tot eind wordt uitgelegd. Je hoorde een deel van de NOS op 3 tech-podcast over de rechtszaak tegen motorbende Calo Wago. De hele aflevering gaat onder andere in op hoe je zeker weet dat je informatie betrouwbaar is en vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Dan nu muziek uit 1972 alweer. Is dit Bill Withers met Lean on Me. We all need somebody to lean on. Met Lean on Me. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Focus voor vandaag. Zometeen zit hier Mai met Gaan. Hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen, waar ga je het over hebben? Nou, we gaan het hebben over een eventuele minderheidskabinet. Ja, dat is nu een van de meest reële opties, hè? Ja, ja, inderdaad. En we willen eigenlijk de luisteraar vragen... als jij zou mogen kiezen, ga je dan voor een langere formatie... met een meerderheidskabinet of voor een minderheidskabinet? Wat vind jij? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Dit was Focus voor vandaag. En wij zijn er morgen weer dan met Meerte van de Drift. Veel plezier met Gaan. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. VVD'er Johan Remkes gaat als informateur proberen een minderheidskabinet te vormen. De Tweede Kamer heeft daar gisteravond mee ingestemd. Het minderheidskabinet kan bestaan uit VVD, D66 en CDA of twee van die partijen. D66-leider Kaag zei in het Kamerdebat dat ze nog altijd hoopt dat er een meerderheidskabinet komt, met de PvdA en GroenLinks erbij. Het debat ging voor een groot deel over de kritiek die Kaag maandag in een lezing uitte op het leiderschap van premier Rutte. In de Kamer zei Kaag dat de kritiek niet alleen over Rutte ging en dat ze niets nieuws heeft gezegd. Rutte zei dat hij daar geen commentaar op wilde geven. In de Mexicaanse stad Tula zijn door hevige overstromingen zeker 16 ziekenhuispatiënten om het leven gekomen. De covid-patiënten kregen geen zuurstof meer. Door een stroomstoring waren de zuurstofapparaten uitgevallen. 40 andere patiënten, onder wie enkele couveuse baby's, konden in veiligheid worden gebracht. De Mexicaanse regering heeft in het overstromingsgebied de noodtoestand uitgeroepen. De vader van Britney Spears vindt dat het financiële en persoonlijke toezicht op zijn dochter kan worden beëindigd. Hij heeft dat volgens Amerikaanse media gezegd tegen de rechter in Los Angeles. De popster kwam in 2009 onder toezicht van haar vader te staan toen ze in een persoonlijke crisis zat. De 39-jarige Spears wil nu weer zelf over haar geld kunnen beschikken en beslissingen kunnen nemen. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije overtuigend gewonnen. In de Johan Cruijff Arena werd het gisteravond 6-1 voor de ploeg van Louis van Gaal. 3 doelpunten kwamen van Memphis Depay. De andere 3 werden gemaakt door Davy Klaassen, in de eerste minuut al, Guus Til en Daniel Malen. Dankzij de overwinning gaat Nederland nu aan kop in groep G, met evenveel punten als Noorwegen, maar een veel beter doelsaldo. Het weer, het wordt een vrij zonnige dag met maxima tussen 24 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 8 september. En je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over de politiek in Den Haag. Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. In Parijs begint vandaag het proces tegen de aanslagen van 2015... in het voetbalstadion Stade de France en de concerthal Bataclan. In totaal kwamen 130 mensen om het leven en raakten 350 mensen gewond. En de Surinaamse president Santokki komt vandaag aan in Nederland voor een werkbezoek aan ons land. Demissionair minister-president Mark Rutte ontvangt hem vandaag voor een werklunch. En hij ontmoet ook koning Willem-Alexander. Door naar de volgende oranje. Prinses Margriet reist vandaag af naar Oosterwijk om een standbeeld te onthullen. Het standbeeld is een eerbetoon aan alle zorgmedewerkers en slachtoffers van de COVID-19-pandemie. Na 5 uur wil ik het met je hebben over onze taal. Vind jij dat we minder moeilijk moeten doen over spelling en dit bijvoorbeeld niet mee moeten laten wegen bij een sollicitatie? Maar eerst de formatie in Den Haag. Die lijkt meer vast te zitten dan ooit. Is het niet gewoon tijd voor een minderheidskabinet? Het is het begin van dag 175 van de formatie vandaag. Het duurt lang, want serieuze gesprekken over mogelijk regeerakkoord zijn nog niet eens bezig. Uit de HJ-schoollezing van maandagavond door D66-leider Sigrid Kaag lijkt het einde van de formatie nu verder weg te lijken dan ooit. Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen, zonder visie. Als me iets is opgevallen in de jaren dat ik terugkwam, nu bijna 4 jaar geleden, naar Nederland, is het wel dat politiek hier bijzonder wordt bedreven door koffie te drinken, relaties te managen en binnenskamers spelletjes te spelen met partijpolitieke emotie. Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan, als politiek niet langer als middel wordt gezien, maar als doel op zich, als beheren en accommoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal, betaalt de samenleving uiteindelijk daarvoor de hoogste prijs. Dit werd gezien als een directe aanval op demissionair minister-president Mark Rutte. Is het nog wel mogelijk dat de VVD en D66 samen gaan samenwerken? En hoe moet die samenwerking er dan uit komen te zien? Nadat al eerder bleek dat de VVD en het CDA niet willen regeren met het zogenaamde linkse blok,